ہے کہنا میں الہی میں شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شاہ تیرے حالی حسن ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی ہے کلام مجید نے کھائی شمع ہے کلام مجید نے کھائی شمع بقا کی قسم ہے کلام مجید نے کھائی شاہ ہے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلام بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم ناز ہے روئے ابھی تیرا محرم مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم ناز ہے روح امی تیرا محرم ناز ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تو ہی سرور ہے تو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہے تو جہاں ہے شاہ تیرا مثل خدا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر گیا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر گیا خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی قبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم صلوا علی الحبیب

عیسیٰ علیہ السلام برائے جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مفسرین محدثین مشائخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق مبلغات و مبلغین مرحومین اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے معتکفین آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 22ویں ظہر پڑھ کر معتکفین و عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں. من پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف اتاری کوئل سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میں رمضان المبارک میں مدنی مذاکرے دیکھنے کی برکت سے اس وقت پہلی دفعہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مجھے مدنی ماحول میں استقامت کیسے مل سکتی ہے, اس کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دے اور استقامت کی دعا بھی فرما دے. مدنی قافلے کا مسافر بننے پر مبارکباد قبول فرمائیے. کسی کام پر استقامت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کام مسلسل کیا جائے. آپ کم از کم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, ہفتہ وار اجتماع کی حاضری کی ترکیب رکھیے, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کر کے رسالہ پور کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے. دل لگے یا نہ لگے یہ کام کرتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل استقامت کا سامان ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشاد رضا عطاری آسٹریا کے شہر ویانا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی پر زکوٰۃ رمضان سے پہلے دینی فرض ہو جائے لیکن وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے, اور اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو شدید ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کیا دیر کرنے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب زکات فرض ہو گئی, سال پورا ہو گیا, سال پورا ہوتے ہی زکات ہو گئی فرض, بلا وجہ تاخیر گناہ ہے. رمضان شریف کی فضیلت پانے کا انتظار کرنا بھی گناہ ہے کہ اب فضیلت نہیں ملے گی بلکہ گناہ ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر ہے کہ زکات کا کوئی مستحق مل ہی نہیں رہا اس وجہ سے تاخیر ہوگی مثلا, تو حرج نہیں ہے. ورنہ کوئی مستحق ہے موجود تو پھر تو دینی ہے زکات, دینی اسی کو ہے. تو آج کل یہ لوگ رمضان ہی میں زکات نکالتے ہیں, یہ بہت بڑا طبقہ ایسا کرتا ہے. تو اگر یہ فرض ہونے کی صورت میں, جیسے رجب میں فرض ہو گئی, شعبان میں فرض ہو گئی, محرم میں فرض ہو گئی, جب بھی فرض ہو گئی اس کو ادا کرنا ہے, رمضان شریف کا انتظار نہیں کرنا. ہاں اب کسی پر رمضان فرض ہوتی ہے ذوالحجت الحرام میں اور وہ رمضان کی فضیلت پانے کے لیے ایڈوانس میں رمضان کو دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے اور ثواب بھی ہے, فضیلت بھی ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف اقبال عطاری ہے, میں آسٹریا کے شہر ویانا سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا عبادت میں دل نہیں لگتا, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی مگر زندہ رہنے کے لیے اسے کھانا پڑتا ہے, پھر جب اس کو صحت مل جاتی تو غذا اچھی لگتی ہے. تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے عام طور پر گناہوں کے مریض ہیں, تو ہمیں ہمارا جیسے مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی ایسا حساب ہے. تو عبادت میں لذت نہیں ملتی, لیکن مسلسل عبادت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دلوں کے زنگ اور مائل دور ہوں گے اور لذت بھی ملے گی انشاءاللہ عزوجل. اس کے لیے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محسوی میم ہا فاد یا یا محسوی یہ سات بار پڑھنا ہے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محسوی سات بار. انشاءاللہ عزوجل اس کی پابندی کریں گے عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ عزوجل. یعنی سات بار یا محسوی پڑھنا اور ایک ایک بار درود شریف پڑھنا, پہلے جیسے درود شریف پڑھ لیا پھر یا محسوی سات بار پڑھ لیا, اب آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے بھی کی بھی کیا بہار ہیں. مبین بھائی باب المدینہ سے مدنی چینل کو ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ روزے سے متعلق غلط کلمات کے جو ایس ایم ایس چلتے ہیں, مجھے بھی اس طرح کا ایس ایم ایس موصول ہوا مگر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے اسے آگے فارورڈ نہیں کیا. ماشاءاللہ مدنی چینل پر جو ہم ایس ایم ایس وغیرہ بیان کرتے ہیں اس میں جہاں مناسب خیال کرتے ہیں کچھ تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پچھلے دنوں وہ 15 رمضان کو ایک سوال ہوا تھا نماز میں رونے کے متعلق, تو اس میں جواب میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, یہ مجھے توجہ دلائی ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے ایک اسلامی بھائی نے کہ میں نے وہ کہا ہے کہ غم مصطفیٰ میں جیسے کوئی روئے, خوف خدا میں روئے, اس طرح کے کچھ, اس میں بھی اگر کوئی کلمات نکل گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, جس سے حرف بن جائے یعنی کہ معنی بن جائے حروف سے نکلیں, تو اس ضمن میں وہ میں اس کا ازالہ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی میری غلطی ہو گئی تھی. تو اب درست مسئلہ سماعت فرما لیجیے. سوال یہ ہے, جواب بہت طویل ہے لیکن میں مختصر عرض کروں گا. نماز میں اگر اللہ عز و جل کے خوف سے یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آواز کے ساتھ رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب, نماز کی حالت میں آواز کے ساتھ رونا اگرچہ حروف پیدا ہوں, اگر اللہ تبارک و تعالی کے خوف عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گناہوں پر ندامت, جنت کے ذکر کے وقت جنت کی طلب, دوزخ کے ذکر کے وقت دوزخ سے پناہ مانگنے کے لیے, بلکہ کسی بھی آخرت کے معاملے کے لیے ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے نماز میں رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ آواز کے ساتھ رونا جس سے حروف پیدا ہوں یہ کلام یعنی بات ہے, اور جب رونا دنیا کے لیے ہو تو دنیاوی بات ہوئی, اور نماز میں دنیاوی کلام سے دنیاوی بات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے نماز ٹوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے سے نماز فاسد نہ ہونے کے لیے اب آگے بہت سارے دلائل ذکر کیے گئے, لیکن وہ حاصل کلام میں نے عرض کر دیا کہ اگر دنیاوی تکلیف کی وجہ سے رویا زور سے اور حروف بن گئے, الفاظ بن گئے, نماز ٹوٹے گی. اگر خوف خدا میں رویا, جنت مانگتے ہوئے رویا, دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے رویا, عشق رسول میں رویا اور الفاظ بن گئے روتے ہوئے, حروف پیدا ہوئے, نماز نہیں ٹوٹے گی. یہی حال غم رمضان میں رونے کا ہوگا کہ جو امور آخرت میں اگر رونا آیا, آخرت کے معاملات میں اور آواز اور حروف بن گئے تو نماز نہیں ٹوٹتی, اگر دنیاوی معاملات میں رونا آیا اور حروف پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ فرق اگر ذہن میں رہے گا تو ہر موقع پر آپ غور کر لیں کہ یہ جو رویا اور آواز الفاظ بنے میرے تو یہ کائی کے لیے رویا, بلکہ وہ باہر شریعت نے یہاں تک بھی گنجائش لکھی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, آہ اوہ اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے, ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے, آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکلی یا اوہ نکلی, نماز فاسد نہ ہوئی, یا اختیار بے اختیار نکل گئی نا, نماز فاسد نہ ہوئی. یوں ہی چھینک کھانسی جماہی ڈکار میں جتنے حروف مجبورانہ نکلتے ہیں معاف ہے. جنت و دوزخ کی یاد میں اگر یہ الفاظ کہے تو نماز فاسد نہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب 15 رمضان کو دوپہر کے وقت یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے بھی دوپہر کے وقت یہ عرض ابھی کیا. اب میں نہیں جانتا کہ سارے حاضرین ناظرین موجود ہیں یا کیا, اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلا حاضرین یا ناظرین آج نہیں ہیں تو مہربانی کر کے ان تک یہ مسئلہ درست پہنچا دیجئے, ورنہ وہ حاضرین آ جائیں ناظرین آ جائیں تو کوئی صورت ہو مجھے پیغام دے دیجئے تو میں انشاءاللہ عزوجل یہ مسئلہ دوبارہ عرض کر دوں گا, کیونکہ غلط مسئلہ بیان ہو جائے تو اس کا ازالہ فرض ہوتا ہے اور فوراً ازالہ فرض ہوتا ہے, لیکن اب مجھے مسئلہ ملا کل جمعہ, یہ ملا جمعہ رات کو پورا فتویٰ تفصیلی. اچھا اب کل جمعہ تھا میں بھول بھی گیا اور کل مدنی مذاکرہ بھی وہ لیٹ شروع ہوا, مختصر تھا اور ذہن سے بھی نکل گیا, تو میں نے کہا آج دوپہر کا تھا وہ 15 رمضان کا, تو دوپہر کے ناظرین ہمارے بدل جاتے ہوں گے میرا اندازہ ہے, اور رات کے بدل جاتے ہوں گے, فرق ہوتا ہے دونوں میں. اب جیسے ایس ایم ایس کا جو بیان کیا نا کہ وہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے, وہ بھی رات کو بیان ہوا تھا آج رات کو, غلط ایس ایم ایس روزوں کے بارے میں جو چل رہے ہیں ان کے متعلق, تو اب بے شمار ناظرین کو شاید پتا نہیں چلے گا کہ یہ کون سے ایس ایم ایس کے بارے میں رات کو بات ہوئی تھی, تو اس طرح کے ایس ایم ایس بھی رات کو یعنی کہ بیان کیے جائے تو اچھے ہیں, دوپہر کے تاثرات دوپہر کو, رات کے تاثرات رات کو, مجھے حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ. ہاں دونوں ٹائم ہو جائے, اس ٹائم پہ تو ناظرات شاید زیادہ ہوں گی, وہ بھی سوئے پڑے ہوں گے اور کباب سموسے بنا رہی ہوں گی, ناظرات بھی ایس ایم ایس میں کوئی کسی سے پیچھے تو نہیں ہوں گے, موبائل فون تقریباً ناظرات کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہوگا میرا گمان ہے خالی. تو ہم نے کن کن کا رد کیا تھا پھر وہ بھی بیان ہونے چاہیے نا, روزوں کے متعلق جو الٹے سیدھے وہ ٹائپ کے جو آج کل چل رہے ہیں, یعنی 14 اگست کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے لہذا روزے کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. معاذ اللہ, ایک یہ تھا دوسرا بھی تھا, ایک وہ تھا کہ سفر کی حالت میں چونکہ روزہ معاف ہے لہذا زندگی ایک سفر ہے تو اس سفر میں بھی روزہ معاف ہونا چاہیے, نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کے میسج چلے تھے اور بھی اس طرح کے اور پرچی آئی تھی بابا الٹے سیدھے نمازوں کے حوالے سے اور مختلف انداز سے ایس ایم ایس چل رہے ہیں. یہ روزوں کے جو 2 ایس ایم ایس ہم کو ملے کسی حوالے سے بھی ترکیب سے, تو یہ دونوں کفریات پر مشتمل ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ جس نے یہ کیا پھر یہ کہ اس کو سمجھا بولا یہ ہے کفریات, اس سے توبہ بھی کی جائے کلمہ بھی پڑھا جائے نکاح بھی نئے سرے سے کیا جائے پہلے تھا تو یہ بہت نازک یہ ایس ایم ایس ہے. نمازوں کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے عبادات اسلام دین و اسلام کے حوالے سے جو مزاحیہ عنوان پر اور عجیب و غریب قسم کے جو ایس ایم ایس چلتے ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ میں خوف خدا عطا فرمائے. بلکہ بابا ایک اسی دوران ایک پیچھے سے پرچی آئی تھی کہ یہ موبائل فون کا زبردست سائڈ افیکٹ ہے کہ اس سے تو انسان کفر میں پڑ سکتا ہے. بے شک ایسے ایسے میں جو ہے نا یہ فارورڈ بھی نہ کیے جائیں, بلکہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیے تو اس کی بھی تفہیم میں سمجھانے کی ترکیب کی جائے. تو پھر خود سمجھے بابا ہمارے مدنی اس ٹائم نے مجھے بتایا کہ ان کو اس طرح کے جب ایس ایم ایس آیا تھا تو انہوں نے اسی کو دوبارہ مطلب یہ ایس ایم ایس فارورڈ کیا کہ یہ ایس ایم ایس درست نہیں ہے. ہاں ظاہر سمجھانا چاہیے, وہ یہ سمجھ میں بھی تو آئے نا کہ درست نہیں, یہاں تو لطف اندوز ہوتے ہیں مزہ آتا ہے او کیا بات ہے ایس ایم ایس کی. اصل میں یہ کفریات مزہ یہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں یار مذاق کر رہا ہے نا یار, مطلب کوئی سیریس تو نہیں ہے آپ, مذاق میں آپ مطلب اس کے اوپر ایسے فتوے لگا دیتے ہو اور مطلب اس کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب کہہ دیتے ہو, احتیاطی توبہ کرے ہو کفر بک دیا, یہ سب مذاق میں تو سب چلتا ہے یار, یوں اس طرح کا مزاج ہے بابا. یعنی یہ آدمی سوچے کہ جیسے کہ اپنے گھر کے تعلق سے گھر کی ماں بہنوں کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو غصہ آ جائے, میں تو مذاق کر رہا ہوں ایسا مذاق تھوڑی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جب گھر کا مذاق اڑانا آپ کو پسند نہیں ہے تو اللہ اور رسول کا مذاق اڑانے میں آپ کو شرم نہیں آتی, اللہ اور رسول کے احکام کا مذاق اڑانے میں آپ کو شرم نہیں آتی. آپ کے والد صاحب کوئی بات کہیں اور سب مل کے ٹھٹھا مار کے ہنسے, تیرے باپ نے کیا بولا ہے، ارے تیرے باپ میں تو عقل بھی نہیں ہے یار، ایسی بات کرتا ہے تو کیسا غصہ آئے گا؟ تو اللہ رسول نے جو احکام دیے اس کا مذاق اڑانے میں آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کا خون گرم نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کے SMS یا واقعی موبائل فون ہونا نہیں چاہیے، ٹیلی فونیا کا مرض اتنا ہم ہو گیا اب تو لا علاج سا ہو گیا ہے، تو صورت سمجھ نہیں آتی کہ علاج کیسے ہو. اب جہالت ہے، یہ بولیں گے ہم بچیں گے، بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی کہ یہ آیا جائز ہے بھی یا ناجائز ہے، فارورڈ کرتے رہیں گے کہ یار یہ حدیث ہے اور یہ کر دو، اب ہوگی من گھڑت حدیث. ہزاروں اسلام اس وقت آپ یہاں ہیں، شعور بیدار کریں، غیرت ایمانی کے تقاضوں کو سمجھیں کہ ہماری غیرت ایمانی کے تقاضے کیا ہیں. باپا نے بہت پیاری مثال دی، ہماری ماں کو ہماری بہن کو کوئی اس طرح کی کوئی بات کر دیتا ہے ہمارا خون جوش مارتا ہے. ہمارے رب عز و جل کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کے متعلق یا اس طرح عبادات کے متعلق کوئی مطلب کہ کمزور بات کرے گا تو ہمیں تھوڑی سی بھی مطلب اس میں جھرجھری نہیں آئے گی، بلکہ بابا اگر کسی کو یہ کہو نا کہ یار توبہ کرو تو سامنے سے اور رپلائی آتا ہے میں نے تھوڑی کا لکھا تھا، میں نے وہ تو آیا تھا میں نے وہ فارورڈ کر دیا، مجھے توبہ کیوں کروا رہے ہو؟ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بابا شریعت کے کئی احکامات کے معاملے میں جو بہت حساس ہیں بہت زیادہ کمزوری ہے اور علم نہیں ہے بابا، علم کی کمی ہے. گانے نہیں بولتے بابا، کیسے کیسے گانے بولتے ہیں، بول خود بول رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ ہمارے رب کو ظالم کہا جا رہا ہے اس میں، ہمارے رب کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہو رہے ہیں، معاذ اللہ طرح طرح کی اس میں بکواسیں ہیں، مگر یہ شعر بول ہی رہا ہوتا ہے، جھوم رہا ہوتا ہے شعر بولتے بولتے، گانے بولتے بولتے، اب کیسے سمجھ آئے گی؟ سمجھ نہیں آتی، بہت بہت کمزوری ہے، بہت دوری ہے دین اسلام کی تعلیمات سے. وہ کل ایک شعر پوچھا تھا یار، وہ میرے پیٹ رہی ہے نیچے. تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل میں ہنستا تو ہوگا خود بھی یزدان کبھی کبھی. یہ مفتی صاحب سے رجوع کیا ہم نے تو انہوں نے اس کو کفر قرار دیا ہے، لزو میں کفر قرار دیا ہے. تو اس لیے وہ توبہ اور تجدید ایمان کا حکم ہوگا جو اس کو کے معنی سمجھ کے پڑھے گا شعر کو اس پر، یا دلچسپی سے پڑھے گا، دلچسپی سے سنے گا، تو یہ مطلب ہے کفریہ شعر، حکم کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور تمام مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اب یہ نیت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی بھی SMS اگر آپ کو دیکھے تو اب غور کرنا شروع کریں، اور اب اس طرح کے کسی بھی SMS کا وہ ڈاؤٹ بھی ہے تو فارورڈ نہیں کریں، فارورڈ کرنا پر لازم تھوڑی ہے، فارورڈ بھی نہ کریں، اور اب گانے بازوں سے بھی توبہ کر لیں، کر لیں ہاں، انشاءاللہ کی آواز بھی نہیں نکل جائے آپ کی. تو یہ سنتے ہوئے تو توبہ کریں گے نا، جو سنتا ہے نا اس پر توبہ کا اصرار. ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے. یہ بیچارہ آپ کے روم میں آ کر سب نے بولا آئندہ نہیں سنیں گے، آئندہ وہ نہیں سنے گا جو پہلے سنتا تھا. تو یہ بارہ لوگ سمجھدار ہیں کہ کون سنتا ہو کون نہیں سنتا ہو، یہ اپنے دل میں سوچیں اور چپ چاپ تو مانگے. موبائل فون میں میوزک اس کے پاس نہیں ہوتا، بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں. یہ بھی ناجائز، موبائل فون میں جو ٹون ہوتی ہے نا میوزیکل، اس کو بھی بدلنا ہوگا، اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی اگر کسی فون میں ہے تو. آپ لوگ تھوڑی حرکت میں آ جاؤ، اپنے عزم کا اظہار کرو، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبت کے چور چغل خور چغل مدین سزا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ عمامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد نبیل اختاری، میں کورنگی سے تعلق ہے. خواتین کا روزے کی حالت میں کھانے میں نمک ڈالتی ہیں، وہ چکھنا کیسا؟ اگر شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم زیادہ ہوا تو جھگڑا کرے گا، تو ایسی صورت میں خواتین جو ہے وہ نمک چکھنا نہیں ہے، کھانے میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے وہ کھانا چکھ سکتی ہے. چکھنے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اس میں سے تھوڑا کھا لیا، اگر تھوڑا کھا لیا اور نکل گئی پھر تو وہ روزہ ٹوٹنے کی صورت پیدا ہوگی. صرف زبان کی نوک پر رکھ لے تو اس سے ٹیسٹ کا اندازہ ہو جائے گا، پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے. اصل چکھنا یہ ہے، اس کی ضرورت اجازت ہوتی ہے. پھل خریدنے گئے، اب پھل میٹھا یا کڑوا یہ ٹیسٹ کرے، ضرورت ہے، ورنہ تو کڑوا ہوا، تلخ ہوا، بدمزہ ہوا. تو یہ بھی زبان کی نوک پر رکھ کر یا زبان پر رکھ کر اس کا ٹیسٹ معلوم کر کے اس کو وہ واپس تھوک دے، اتنا تھوک دے کہ ہلکے میں ذائقہ بھی اس کا نہ اترے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی، محمد اسرار عطاری ساؤتھ کوریا سے. بابا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز تراویح میں اگر امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا مقتدی اس کو لقمہ دے سکتا ہے کہ یا نہیں، اور مقتدی نے اگر لقمہ دے دیا تو امام کے لیے کیا حکم ہے، لوٹ آئے یا کہ چار پوری کرے؟ اگر چار پوری کرتا ہے تو اس مقتدی کے لیے کیا حکم ہوگا جس نے لقمہ دیا، یا امام کے لیے کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. پہلے سجدے سے پہلے تو لوٹنا ہے، پہلے کہنے کے جب تک قعدہ نہیں کیا. جی سجدہ واجب ہو گیا، اچھا تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اب سجدہ سہو اس پر واجب ہو چکا، بلکہ آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا. اگر امام تیسری کے لیے کھڑا ہے اور اس کے کھڑا ہونے سے پہلے، جو کھڑے ہونے کی تعریف ہے، اس سے پہلے پہلے لقمہ دے، اگر وہ لوٹ آیا تو ٹھیک، اب اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب لقمہ نہیں دے، اب اگر امام لے لے گا تو نماز جو ہے وہ سب کی فاسد ہو جائے گی. اب اگر امام چوتھی پڑھ لیتا ہے تو آپ مائک اگر قریب فرما لیں، اگر امام چوتھی پڑھ لیتا ہے اور درمیان میں قعدہ نہیں کیا ہے تو اس صورت میں دو ہی تراویح ادا ہوں گی اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا. اب کھڑے ہونے کی تعریف، کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی کہ کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے. اب اس کے لیے یہ کہ جیسے قاعدے سے اٹھتے ہیں تو اب قیام کے قریب ہے تو اس کو قیام کے حکم میں لیں گے، اگر وہ قاعدے یعنی بیٹھنے کے قریب ہے تو اس کو بیٹھنے کے حکم میں لیں گے. جیسے بولتے ہیں کینچی نہیں کھلی پاؤں کی تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے. اب وہ تیسری میں چونکہ کھڑا ہو گیا تو اب اور قاعدہ بھی نہیں کیا تھا، اگر قاعدہ کیا تھا جب تو اٹھنے لگا تو لکمے کی حاجت نہیں ہے. اگر قعدہ کر لیا امام نے دو رکعت اور اب تیسری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اب لقمہ نہیں دے گا ورنہ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ محل نہیں ہے، رکمے گا. اور پہلی دو رکعت پر قعدہ کیے بغیر تیسری پر وہ جیسے کھڑا ہونے کے لیے پوزیشن لی اس نے اور لقمہ دے دیا تب تو صحیح ہے. اگر وہ پاؤں کی کینچی کھل گئی اور وہ کھڑے ہونے کے قریب آیا اور اب یہ جیسے پاؤں کی کینچی کھلنے کے بعد اس نے لقمہ دیا تو نماز مقتدی لقمہ دینے والے کی فاسد ہوگی. امام نے اگر لے لیا لقمہ لے کر بیٹھ گیا جیسے تو اب یہ کہ امام کی بھی ٹوٹی, امام کی ٹوٹی تو سارے مقتدیوں کی بھی ٹوٹی. اور امام نے اگر تیسری رکعت پر وہ بیٹھ گیا تو اب مقتدی پھر لقمہ دے کے تیسری پر بیٹھنا اس کا موقع نہیں ہے بیٹھنے کا, تو اب لقمہ دے تو اب امام وہ لقمہ لے بھی لے اور کھڑا ہو جائے. تو اگر امام یہ چار رکعت پوری کر لیتا ہے اور بیچ میں نے قعدہ نہیں کیا تھا دو پر تو اس کی دو رکعت ہو جائے, سجدہ سہو کر لے تو دو رکعت ہو جائے گی. اور اگر امام نے قعدہ کر لیا تھا دو پر اور اب وہ اس طرح چار پڑھ چار کرتا ہے تو یہ چاروں ہو جائیں گی اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب پہلے والی صورت میں جب اس نے قاعدہ نہیں کیا تو پہلی دو رکعتوں میں جو قرآن پاک پڑھا گیا وہ درست ہوا, اور جو دوسری دو رکعتوں میں پڑھا گیا اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. قرآن کریم کی تراویح میں جو پورا کرنا ہے تیسری اور چوتھی والا اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میں مرکز الاولیاء لاہور شریف سے حاضر ہوا ہوں 10 روزہ اعتکاف کے لیے. میرا نام غلام قادر ہے. یہاں پر 10 روزہ اعتکاف میں بہت زیادہ برکتیں مل رہی ہیں, اسلام سے محبت جو ہے وہ دل میں پروان چڑھ رہی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کی منقبت پڑھنے اور شجرہ شریف پڑھنے کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. بزرگوں کا ارشاد بہت مستند کتب میں لکھا ہوا ہے, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یوں بزرگوں کا تذکرہ کرنے سے رحمتیں نازل ہوں گی, اب سلسلے کے بزرگ ہوں یا کسی اور سلسلے کے بزرگ ہوں, بلکہ صالحین کے تذکرے سے قرآن کریم خود مالا مال ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں صالحین اور نیک بندوں کا ذکر موجود ہے, احادیث مبارکہ میں نیک بندوں کا تذکرہ موجود ہے. تو نیک بندوں کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے مناقب موجود ہیں, اولیاء کرام کے مناقب موجود ہیں, نیک بندوں کے مناقب موجود ہیں, نیک بندیوں کے بی بی مریم کے بھی مناقب موجود ہیں قرآن کریم میں. اس لیے اگر کوئی اپنے سلسلے کے بزرگ کے مناقب بیان کرتا ہے نظم یا نثر میں تو اس میں کوئی حرج نہیں, کارے ثواب ہے. شجرے میں بھی سر وہ ان کے بعض اوقات مناقب بھی ہوتے ہیں, تعریف بھی ہوتی ہے. مناقب تعریف, منقبت نے بزرگوں کی تعریف, تعریف بھی ہوتی ہے اور ان کا وسیلہ بھی مانگا جاتا ہے. اور وسیلے سے دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مامون شہزاد ہے، میں فیضان ابیب اللہ سے آیا ہوں. اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کے ذریعے میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. تو یہاں پر مجھے میں سے پہلے نماز بھی نہیں ادا کرتا تھا، ابھی رمضان مبارک کے مہینے میں پانچ وقت کی نماز بھی یہاں پہ ادا کر رہا ہوں، نماز اشراق و چاش بھی ادا کر رہا ہوں اور نماز تہجد بھی یہاں پہ پڑھنے کو ملتی ہے. اور یہاں پہ مدنی ماحول میں آ کر میں نے بہت خوشی محسوس کی. مدنی قافلے میں بھی انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کے لیے سفر کروں گا، اور بابا سے میری مدنی التجا ہے کہ مجھے مدنی ماحول میں استقامت کے لیے میرے لیے دعا فرمائیں. آمین، اللہ استقامت نصیب. ماشاءاللہ، مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اس کو چھوڑنا نہیں. اور جتنی قضا نمازیں وہ بھی حساب لگا کر ادا کرنی ہے. نماز کے احکام میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، قضا عمری کا، اور بھی اس کے ضمنی مسائل موجود ہیں. نماز کے احکام میں رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ. یہ جن پر بھی نمازیں قضا ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، جن پر قضا نہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کبھی خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو مسئلے کام آئے نا. اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ جیسے انہوں نے باہر بتائی نا اپنی کہ میں نمازی بن گیا وغیرہ، اسی طرح جیسے کہ جو سوال کرے تو وہ جیسے کہ میں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے یا میں نے یہاں آ کر امامہ سجایا ہے اور اب امامہ انشاءاللہ مستقل سجاؤں گا، مدنی حلیہ بناؤں گا، ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اس طرح کی بھی اگر ان کی سوچ اور نیت ہے تو وہ بھی مائک پر بولیں تاکہ سب کو اس سے وہ ترغیب ہو. اب جیسے انہوں نے شیو ان کی بڑی بھی ہے، اب اللہ کرے انہوں نے نیت بھی کی ہو کہ آج تک یہ ہوتا رہا کہ میں داڑھی منڈاتا رہا، گناہ کرتا رہا، یہ گناہ ہے، حرام ہے، تو میں نے توبہ کر لی اور الحمدللہ اب آقا کی پیاری پیاری محبت کی نشانی سنت داڑھی ایک مٹھی رکھوں گا. یہ بھی جیسے اگر نیت تھی تو یہ بول دیتے تو یہ بھی لوگوں کی ترغیب کا باعث ہوتا. اب بھی چاہیں تو بول سکتے ہیں، ریکارڈنگ نہیں تھا براہ راست، ابھی اس سے قبل جو تھا براہ راست تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. ہے گناہ کا اظہار لیکن وہی ایک ترغیب، اس طرح کے بارے میں تو یہی ہوتا تقریبا. جیسے ابھی تو سنت نے نماز کے احکام میں رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ اس کا بیان کیا، میں تمام متقفین کو یہ مدنی التجا کروں گا کہ آپ یہاں ہیں تو یہیں سے مقتط المدینہ کے اندر آپ کے لیے کتابیں حاصل کرنے کی ترکیب ہے. تو آپ براہ کرم ہر متقف کم از کم یہ نماز کے احکام کتاب لازمی طور پر مقتط المدینہ سے حاصل کریں، یہ لے لیں. اور مقتط المدینہ والوں کو بھی عرض ہے کہ نماز کے احکام کتاب یہ مکتبے پر رکھیں اور متقفین کا ذہن بنائیں کہ یہیں یہ اس کو لے لیں لازمی طور پر، کیونکہ اس میں نماز کے، وضو کے، غسل کے، نماز جنازہ کے، قضا نماز کے، مسافر کی نماز کے، جمعہ، اذان، یہ الحمدللہ فاتحہ، مدنی وصیت نامہ، یہ سارے مطلب کے ایک سے ایک 12 رسالے اس ایک کتاب میں ہیں. تو لازمی طور پر اس کو لیں اور اس کا مطالعہ کریں. اور یہاں متقفین کے لیے یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے عارضی مکاتب بنے ہوئے شامیہ نے کے وہ قناتوں کے، ان میں ایک مدینہ دار المطالعہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ ہاتھوں ہاتھ مطالعہ کر سکتے ہیں جا کر فارغ وقت میں. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، پڑھیں وہیں، کتاب لے کر وہیں رکھ دیں پھر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان سے عرض ہے کہ میرے دوست چھپکلیاں مارتے ہیں. میں نے عرض کی کہ دوستو چھپکلیاں کیوں مارتے ہو؟ تو میرے دوستوں نے عرض کی کہ چھپکلیاں مارنے سے دو نفل کا ثواب ملتا ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا. آمین. اور پیارے بابا جان، میں نے الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ خزانہ مدینہ موڈیم نماز پڑھتا ہوں اور الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ عزوجل 5-10 جا کے انشاءاللہ نیت کی ہے انشاءاللہ کہ 5-10 چونگ درس کروں گا انشاءاللہ عزوجل. ماشاء اللہ، زلفیں بھی رکھی ہیں آپ نے، رکھ لیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے نا زلفیں بھی، پھر وہ مدنی ہولی ہر وقت رنگین شاہی خلاص انشاءاللہ عزوجل. امام بھی ہر وقت طلبہ جا کر وہ ننگے سر بھی گھومتے ہوتے ہوں گے اور ٹوپیاں خالی رنگین کپڑے خالی جامعہ میں آ کر تھوڑا مدنی ہولیا بنا لیتے ہیں، سب نہیں مگر ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ یعنی 5 درس دیں گے چوک درس، بڑی بات ہے، اللہ کرے استقامت مل جائے تو آپ کے یہاں تو سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی. تو چھپکلی مارنے کے دو نفل ثواب کا تو نہیں پڑا، البتہ یہ کہ چھپکلی فوائد سکھ کا نا، جو چھوٹا فسق فوائد سکھ، اور یہ اس کا مطلب اس کی اولاد ہے گرگٹ، اس کا ایک قسم گرگٹ ہے کہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی تو اس کو یہ پھونک مارتا تھا، حالانکہ وہ پھونکوں سے کوئی اضافہ آگ میں نہیں ہونا اس کی، لیکن یہ اپنی نبی دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، گستاخی کہ نبی سے اس کو دشمنی کے لیے پھونک مار رہا تھا. جیسے بعض لوگوں کو خامہ کا پیٹ میں درد ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ بکتے رہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہ کہ اس سے سرکار کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر وہ اپنا کام کر رہے تھے تو گرگٹ اپنا کام یہ کرتا تھا، پھونکتا تھا اس کو. تو یہ بہرحال اس کے لیے یہ سزا ہے چھپکلیوں کے لیے، یوں سمجھ لو کہ چھپکلی کو دیکھ کر یعنی چھپکلی کو ایک وار میں مار دیں تو سونے کیا، دوسرے وار میں مارے تو اس سے کم، تیسرے وار میں مارے اس سے کم، الا حد القیاس، یعنی اسی پر قیاس کر کے جتنے زیادہ وار ماریں گے اتنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. تو وہ ہے کہ جانور کو بھی یعنی دفع ضرر یا حکم شریعت کے مطابق مارنا بھی ہے، شریعت اجازت کے مطابق، تو کم سے کم تکلیف میں اس کو مارا جائے، آسان جو انداز ہو مارنے میں تکلیف تو ہونی ہے، ایک ہی بار میں مار دے. اب کسی کو ایک بار میں مار دے اس کی تکلیف اگرچہ بہت ہے، لیکن کسی کو یوں آپ کچھ لیں کوٹیں اس کو تو ہر تکلیف میں بہت اضافہ ہو جائے گا، تو بار بار ماریں گے تو اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو ایک کس کے ایک بار میں اس کا کام تمام کر دیا جائے چپ کلی کا. مگر اب دیکھو ہر جگہ موقع کی مناسبت بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہتا خون ہوتا ہے، یہ خون جو اس کے زخم سے بہے گا وہ ناپاک ہوتا ہے. اب مسجد میں چپ کلی دیکھی، وہ آپ نے گندا جوتا اٹھایا اس کے تلے سے داڑ کر کے مارا تو وہ مر تو جائے گی، لیکن ایک تو جوتے کا دھبا، پھر وہ مسجد پر اس کے خون کا دھبا بن گیا. تو اس لیے وہ موقع محل دیکھ کر یہ کام کرنا ہے. اپنے گھر میں تو خیر آپ زیادہ احتیاط کریں گے، مسجدوں میں بعض لوگ جیسے پان کی پی کے وہ ڈالتے ہوتے ہیں، گھروں میں ڈالیں گے تو کیسے ڈالیں گے، امی ابو سب ہوتے ہیں گھر میں، تو معاذ اللہ مسجد میں بھی پان کی پیک نہ ڈالی جائے جس طرح نشان بنے، اور گھر میں بھی نہیں، صفائی ہر جگہ ہونی چاہیے، بلکہ مسجد کو خراب کرنا تو گناہ ہے نا. وضو خانے کو بھی رنگتے خوب آتے ہیں رنگتے، حالانکہ ہم نے پابندی ڈالی ہوئی ہے گھس جاتے، یہ رات کو ہوگا اب بھی نہیں، یہ لوگ بھی اکثر روزہ تو رکھتے ہوتے ہوں گے لیکن آ جاتے ہیں دوستوں سے ملنے کے لیے، ادھر رونقیں دیکھنے کے لیے، ان کو یہ ہماری باتیں بھی نہیں پتا ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسیب اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہماری ایک رکعت نکل جاتی ہے, تو امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے, سجدہ صوف کرتے ہیں, اور پھر جب اپنی چوتھی رکعت پڑھتے ہیں اگر اس میں ہماری غلطی ہو جائے تو ہم بھی اپنا سجدہ صوف کریں گے یا ایک ہی سجدہ صوف کرنا پڑے گا یا دوبارہ سجدہ صوف کرنا پڑے گا؟ غلطی, ہر غلطی پر سجدہ صوف نہیں ہوتا. اگر فرض چھوٹ گیا آپ کا چوتھی رکعت میں تو نماز ہی ٹوٹ گئی. مثلا ایک وہ رکو کرنا ہی بھول گئے, یا دو سجدے کی جگہ ایک سجدہ کیا, یہ فرض ہے. اب سجدے سب واجب ہوتا ہے واجب غلطی سے چھوٹ جانے پر. جان بوجھ کر واجب چھوٹا تب بھی سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا. تو اگر غلطی سے واجب چھوٹ گیا ایک یا دو یا جتنے بھی, تو سجدے سہو کرنا ہوتا. تو چوتھی رکعت میں اگر کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ آپ کا واجب چھوٹ گیا غلطی سے, تو اب یہ کہ اپنا جب قعدہ کریں گے تب بھی سجدے سہو کر لیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ لفظ سہو نہیں ہے, سہو جسے سہی ہے مگر اس اردو میں صحیح بولتے ہیں, سہی لفظ. نہی منع کرنا اردو میں نہیں, اسی طرح اردو میں عام طور پہ یہ سہو ہی بولتے ہیں, لیکن بہرحال عربی لفظ سہو بولتے ہیں. اللہ اعلم بالصواب. اچھا یہ کہ جیسے کہ اب سجدہ سہو کر لیا, التحیات کے بعد سجدہ سہو کر لیا, اب پھر کوئی ایسا واجب ترک ہو گیا تو کیا کریں؟ مثلا اس سجدے سہو میں دو سجدے کرنے ہوتے, تین کر ڈالے, سہو ساکت ہو گیا, چاہے کوئی سا بھی واجب ترک ہوا. اگر وہ بھی ممکن ہو تو رکھ دیے. یہ جو آپ نے مثال دی نا باپا, اس میں تو ساکت ہو جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ التحیات پڑھ کے سجدہ صاحب کر لیا, اب دوبارہ التحیات میں غلطی کر ڈالی پڑھتے ہوئے, ایسی کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہو, تو پھر اب کرنا پڑے گا اس کو, دوبارہ کرنا ہو جی. سجدہ صاحب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور احمد اتاری مصطفیٰ سے. میرے پیارے باپا جان, الحمدللہ میں 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوں. میں نے اب تک غسل کے فرض اور صحیح محارت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہا ہوں, اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اور صحیح طریقے سے وضو کرنا سیکھا ہے, اور اب تک میں نے سارے مدنی مذاکرے سنے ہیں اور غسل کے فرض بھی سیکھے ہیں, اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی الحمدللہ میں نے سیکھی ہے. بالخصوص پیارے بابا جان, آپ سے امامہ شریف سجانے کی سعادت ملی ہے, اور پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ مستقل سجاؤں گا، یہ بھی تو بتا دیے داڑھی بڑا لی آپ نے، امام شریف مستقل سجانا ہے، چاند رات کو سفر کرنا ہے، چاند رات کو بابا جی سفر بھی کرنا ہے اور مستقل امام شریف جانے کی نیت کی ہے، داڑھی شریف بھی سجانے کی نیت کی ہے اور بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ موبائل ڈبلیو سی میں گر گیا اور وہ واٹر پروف نہیں ہے، تو کیا اسے دھوپ میں سکھائیں تو وہ پاک ہو جائے گا؟ ڈبلیو سی پر گرنے کے میں بہت صورتیں بیان کی تھی، خصوصی کہ اگر وہ سوکھی جگہ پر گرا، اگر پلیٹ فارم پر جیسے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر پلیٹ فارم پر جو پانی بکھرا ہوا ہے اس کا ناپاک ہونے کا پتہ نہیں ہے تو حکم طہارت ہے، یعنی پاک ہے وہ، اور اس پر گرا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوگا۔ اب جا کر یہ ڈبلیو سی کا جو مخصوص سوراخ ہے جسے گندگی میں گرا، گندے پانی میں، اور وہاں یہ گندا ہو گیا، جبکہ یعنی کہ وہ واقعی ایسا ہے کہ وہاں ہی ناپاک، یعنی کہ بازو کا جی بھی پاک ہو جاتا ہوگا، بہت بارشیں ہوئی اور پانی بہ گیا اور دھل دھلا گیا، اب وہ بھی پاک ہے۔ تو اب یہ کہ یقینی طور پر جبکہ یہ موبائل فون ناپاک پانی میں چلا گیا، اب چاہے وہ ڈبلیو سی ہو یا سی ڈبلیو ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو اس میں یہ چلا گیا اور واٹر پروف بھی نہیں ہے، اور یہ متحقق ہو گیا کہ پانی اس کے اندر داخل ہو گیا، تو اب یہ کہ یہ دھوپ میں سکھانے سے یا ہوا سے سوکھنے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو کھول کر بھی اندر سے بھی پاک کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جیسے قضاء عمری کے متعلق امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے، تو ایک ایس ایم ایس یہ ہر سال چلتا ہی ہے بالخصوص ان ایام میں، کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ کے بعد نماز جمعہ اگر چار رکعت نماز پڑھ لی جائے تو ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، تو اس طرح کے ایس ایم ایس کو بھی آپ بالکل اہمیت نہ دیں نہ اس کو آگے فارورڈ کریں۔ اس کا سوال بھی آیا ہوا ہے سر، چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفاقت قادری لاہور سے میں بول رہا ہوں کہ بابا جان میں نے سنا، میرے موبائل میں ایک میسج آیا ہے قضاء نمازوں کے بارے میں کہ آخری رمضان کے آخری جمعہ میں جو چار رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، تو اس کی سات سو سال تک کی اگر نمازیں قضاء ہوں تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، سات سو سال۔ قضاء نمازوں کا کوئی بدل نہیں ہے، قضاء جس پر نمازیں قضاء کرنی ہی پڑیں گی، یہ جو ایس ایم ایس ہے یہ شرارتی ایس ایم ایس ہے یا جہالت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں، جمعۃ الوداع کو چار رکعت یا ہزار رکعت بھی کوئی پڑھے گا نفل تو ساری سات سو سال کی ایک قضاء نماز کا بھی وہ بدل نہیں ہوگا، وہ نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، لہذا وہ یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہیں ایس ایم ایس، اس کو نہ کریں، اس سے توبہ کریں، اور قضاء عمری وہی کرنی، اسی طرح کرنی ہے کہ اس کا پورا حساب لگا کر جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق قضاء کریں، فرض اور وتر کے قضاء کرنے ہوتے ہیں، روز کی 20 رکعت بنتی ہے، فجر کی دو فرض، سنتوں کی قضاء نہیں ہوتی، فجر کی دو فرض، ظہر کے چار فرض، عصر کے چار فرض، مغرب کے تین فرض، عشاء کے چار فرض اور تین وتر، اس طرح 20 رکعتیں، تو ہزار رکعت بھی کوئی جمعۃ الوداع کو نفل پڑے گا تو دو فجر کی قضا بھی اسے ادا نہیں ہونی، تو اس لیے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک طریقہ لکھا ہے، وہ قضا معاف کرانے یا نہیں, اگر قضا کا گناہ معاف اور قضا کرے تو وہ جمعت الوداع کو چار نفل پڑھنے گا انہوں نے لکھا ہے, تو اس سے یہ ہرگز نہیں انہوں نے مزاحت کی ہے کہ قضا تم ایک رکعت بھی معاف نہیں ہونی. یہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 95 اوپر سے 15 نیچے سے 200 نیچے 326 یا 226. رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ با جماعت قضاء عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی, یہ باطل محض ہے, بالکل جھوٹ ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں جمعت الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل دو دو رکعت کی نیت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل ہو اللہ احد اور 1 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کی قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عزوجل معاف ہو جائے گا. یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی, وہ تو پڑھنے ہی سے ادا ہوں گی. اسلامی زندگی صفحہ نمبر 105. تو وہ 4 رکعت کی میری غلط فہمی تھی, 12 کا لکھا ہے انہوں نے. تو اسلامی زندگی یہ بہت پیاری کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, تو بہت معلومات ہیں. غلط جو افواہیں اور غلط رسم و رواج اور ان کا اچھا انہوں نے مطلب انہیں کہ توڑ کیا ہے, وہ پیاری پیاری باتیں. اسلامی زندگی آپ اس کو ضرور حاصل کریں, یہ مدری چینل پر بھی دکھائی جا رہی ہے, اسکرین پر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. حدیجہ تو یاد ذرا سب ہر کتاب کا نہیں ہوتا معلوم ہوگی, مطلب میرا خیال ہے کوئی 25-30 روپے کا ہدیہ ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا, اس کا اتنے صفحے نہیں ہیں اس کے. تو ہے ارادہ خریدنے کا کسی کا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے یہ مسئلہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جب نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھایا جائے, اگر ارادہ نہیں ہے نیت نہیں ہے تو اچھا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ جھوٹ ہے, یہ گناہ ہوگا. اگر کسی نے یوں ہی ہاتھ اٹھا لیا مجھے اچھا لگانے کے لیے اور دل میں یہ کہ میں نہیں خریدوں گا تو گناہ گارے وہ چپ چاپ توبہ کر لے, کسی اور کو نہ بولے. نہیں یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی نے جھوٹ ہاتھ اٹھا لیا اور اب پہلے جھوٹ تھا کہ ارادہ نہیں تھا خریدنے کا, ہاتھ اٹھانے کے بعد اب چلو یار خرید لیتے ہیں, تب بھی وہ گناہ کی تو توبہ کرنی پڑے گی, گناہ ہو چکا, خرید لینے سے اب وہ گناہ ساقط نہیں ہوگا. اور جس نے ہاتھ اٹھا لیا ارادے کے ساتھ کہ میں نے خریدنی ہے, دل میں پکا ارادہ ہے, اور اب اگر وہ ارادہ بدل گیا بعد میں اس کا یا نہیں خریدا تو کوئی گناہ نہیں اس کو, بلکہ نیت کا ثواب ملے گا. تو یہ تعلق اس کا دل سے, خالی چکنی چپڑی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے. بابا یہ اس کا ہدیہ 35 روپیہ ہے اور 192 کے قریب صفحات ہیں اس کے. اچھا ماشاء اللہ, صرف 35 روپیہ؟ جی بابا, مکتبۃ المدینہ کا بستہ ہمارے معتکف اسلامی بھائیوں کے لیے یہاں فنائے مسجد میں بھی لگائے جہاں صرف معتکف اسلامی بھائی خریداری کر سکیں گے. صلوا على النبي محمد. یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ایس ایم ایس چلتا ہے کہ قضا نمازوں کا کہ 4 رکعتیں پڑھ لی تو جو ہے وہ ساری زندگی کی قضا ادا ہو جائیں گی, تو اس میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایسا جو آیا ہے یہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے, تو جب حدیث کے اندر آ گیا تو پھر اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ حدیث ایسی کیسی حدیث ہے کہ جو 1400 سال تک محدثین کی نظر سے نہیں گزری, اب کسی نے یہ لکھ دیا کہ یہ حدیث میں ہے تو یہ حدیث بن گئی. تو یوں تو لاکھوں لاکھ حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں, من گھڑت اس کو موضوع کہتے ہیں, من گھڑت روایتیں اپنے پیٹ سے گھڑنا, تو یہ من گھڑت حدیث ہے, اس کو کسی بھی محدث نے اوکے نہیں کیا. یہ اس کو لفظ حدیث کہہ کر یا معاذ اللہ کو یہ کہہ دے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ کافی نہیں ہے. فتح رضویہ شریف میں تفصیل کے ساتھ اس طرح کی روایت کا موضوع یعنی بناوٹی ہونا بیان کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے بابا اپنے وہ کام میں لگا دیا ہے, یہ ایسے مس کرتے رہیں گے اور ہم یہاں سے ترکیبیں بناتے رہیں گے, ثواب کماتے رہیں گے, ثواب کماتے رہیں گے. اب اس قوم کا ذہن بنا دیں کہ یہ بھی مطلب نہیں کریں ایسا کھایا کیوں آگے بڑھاتے ہوئے. ان کو تو سمجھا دیا, جو اس کو گھڑتے ہیں ان کو کون سمجھا گا, کیا پتا وہ بھی سن رہے ہو توبہ بھی کریں. اللہ کرے ایسے میں اس کر دے بھائی توبہ کا. دیکھو اس کا گناہ میں آپ کو کی طرف توجہ دلاؤں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے فرامین کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے جس کا مضمون یہ کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اس طرح کی جھوٹی بات اگر سرکار کی طرف منسوب نہیں کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ویسے ہی یعنی کہ مسئلہ جھوٹا بیان کر دیا, تو یہ شریعت پر افتراء کرنا کہلاتا ہے, شریعت پر تومت باندھنا کہلاتا ہے کہ اللہ اور رسول نے تو ایسا نہیں کہا, اور دیکھو یہ ایسا کہہ رہا ہے. جان بوجھ کر جھوٹا مسئلہ گھڑنا یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ اس سے امت کا ایک طبقہ گمراہ ہو سکتا ہے, لاکھوں لوگ اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں کہ ایسے میں چلا جائے وہ فارورڈ کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے ایک دوسرے کو, اور نعوذ باللہ یہ ایک غلط مسئلہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو ایسوں کو خالی توبہ سے خلاصی نہیں ہوگی, بلکہ جن جن کو غلط مسئلہ انہوں نے بتایا ان کو واپس درست مسئلہ بتانا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی, اور ساتھ میں ان کو دوبارہ یہ جس جس کو کیا وہ ایس ایم ایس کرنا ہوگا کہ میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ غلط تھا, درست یہ ہے. یا کم از کم یہی اگر وہ میسج کر دے کہ میں نے جو یہ آپ کو بیان کیا تھا یہ غلط تھا, چاہے غلط فہمی میں بھی اس نے آگے بڑھا دیا, تب بھی اس کو یہ پیغام واپس دینا پڑے گا, ازالہ دینا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط بتا دیا. شریعت کا مسئلہ بتانا یہ میرا آپ کا کام نہیں, یہ علماء کا کام ہے, عوام کا کام ہی نہیں ہے مسائل بتانا کہ ایسے ہی بس جو سمجھ میں آیا بولتا رہا. عوام کا کام اتنا ہو سکتا ہے کہ جیسے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کسی سنی عالم کی مستند کتاب ہے اس میں لکھا ہوا پڑھ کر سنا دے, یا یہ اگر اس کو منو ان حفظ ہے اچھی طرح یاد ہے تو یہ اس کو سنا دے. باقی اب یہ جو اٹھ پٹنگ مسائل چل رہے ہیں آج کل جو سمجھ میں آتا ہے یہ بکتے رہتے ہیں, تو یہ تو گناہ کا کام ہے, توبہ بھی کریں, اور جس جس کو غلط بتایا اس کو بالکل آپ کو اشارہ کرنا پڑے گا, اور ان کو بھی بتایا کہ میرا میں نے یہ غلط بتایا اور میں نے اسے توبہ کر لی ہے, توبہ پر بھی مطلع کریں, کیونکہ عالم اگر غلط مسئلہ غلط فہمی میں بتا دیتا ہے گناہ گار نہیں ہوتا, ازالہ اس پر بھی فرض ہے کہ یہ صحیح مسئلہ بتا دے لیکن گناہ گار نہیں ہوتا. عوام اگر غلط مسئلہ بتا دیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے, توبہ بھی کرنی ہے اور ازالہ بھی کرنا ہوگا, انہیں جو غلط بتایا اس کو ختم کرنا پڑے گا اس کو. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ لکھا ہے یہ جو حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک اس کو حلال نہ سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, یعنی حلال سمجھ کے کیا تو اسلام سے خروج کی صورت بنتی ہے، ورنہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، سوائے یہ ایک کام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گھڑنا ہے، تو اس حوالے سے ایک مذہب امام الحرمین امام ابو محمد الجوینی جو امام غزالی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کا یہ مذہب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ جمہور اسی پر ہیں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کی شدت ایسی ہے کہ یہ اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا بغیر علم کے بتا دیتے ہیں آگے، تو ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ من افتا بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو جان بوجھ کر یعنی بغیر علم کے کوئی شرعی مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے، تو اتنی شدت ہے اس حوالے سے۔ ایک مشورہ ذہن میں آ رہا ہے بابا کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے جو ابھی یہ ایس ایم ایس ابھی ایک کام ملا ہے اور ہمیں اس کا سدے باب کرنا ہے، یہ جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اس پر جتنے حاضرین ہیں، یہ اللہ کرے کہ یہ تھوڑا بہت ہلے جلے ہوش میں آ جائیں، یہ جتنے بھی آپ یہاں سن رہے ہیں ان سب کے پاس موبائل تقریباً ہوتے ہیں، کوئی ایسا ان کو بابا جملہ دے دیں کہ یہ اپنے جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں نا ان کے موبائل فون میں، کسی کے پاس 200 کانٹیکٹ ہوتے ہیں، کسی کے پاس 2000 کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، یہ اپنے تمام کانٹیکٹ نمبروں پر ایک ایسا ایس ایم ایس فارورڈ کر دیں کہ جس سے ان کو یہ ساری شاید اس سے ہزاروں لاکھوں تک پیغام پہنچ سکتا ہے کہ اس طرح کا ایس ایم ایس برائے کرم آپ کبھی بھی فارورڈ مت کیا کریں، تاکہ ایک عام آدمی تک بھی یہ پیغام پہنچے، کوئی ایسی بات ہو جائے، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہی تو وہ نہیں وبا ہوتی ہے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ کسی قسم کا اسلامی ایس ایم ایس اس وقت تک دوسروں کو فارورڈ نہ کریں جب تک کسی سنی عالم سے تصدیق نہ کروا لیں، یہ جملہ اگر یہ فارورڈ کر دیں ہر جگہ، یہ اسلامی میں نے مجبوراً کہا کہ بعض اسلامی نہیں ہوتے کفری ہوتے ہیں، تو اب کیا جملہ کہا جائے، یا مذہبی کہیں؟ الا یہ کہ یعنی جو جملہ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، اس میں اتنا آگے اضافہ ہو جائے اگر کہ اگر کسی مستند کتاب میں جیسے فیضان سنت میں آپ نے پڑھ لیا یا اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کے اندر جملہ پڑھ لیا تو اس کو اگر آگے بھیجنا چاہیں تو عوام کے لیے، اور عوام کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ہی جملہ ہو کہ وہ مطلب کہ یہ ٹھیک ہے جی، اللہ کرے یہ سنی عالموں سے رابطہ کس کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ مدینہ مدینہ ہے کہ اس طرح کے مطلب کہ سنی عالم سے تصدیق کے بعد ہی بھیجا، یہ تصدیق کرنے بیٹھیں گے تو اس میں بہت اچھا ہو جائے گا، ان کو چار باتیں اور پتہ چل جائیں گی۔ اللہ کرے کریں تصدیق، یہ اس کو بھی مذاق میں اڑا دیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن بعضوں کو ایسی خوش فہمی ہوتی ہے یار ہم نے بھی مطلب انہیں کہ مطلب چار باتیں ہم بھی جانتے ہیں، تو اسلامی کی جگہ مذہبی لفظ بولا جائے، ہے نا؟ تو پھر سے سن لیجئے، کسی قسم کا مذہبی ایس ایم ایس، یعنی جب آپ کو کوئی مذہبی ایس ایم ایس آئے تو کسی سنی عالم سے تصدیق کروائے بغیر آگے فارورڈ نہ فرمائیں، کسی قسم کا مذہبی ایس ایم ایس، کسی قسم کا مذہبی ایس ایم ایس جب تک کسی سنی عالم سے تصدیق نہ کروا لیں آگے فارورڈ نہ فرمائیں، کسی قسم کا بھی مذہبی ایس ایم ایس جب تک سنی عالم سے تصدیق نہ کروا لیں آگے فارورڈ نہ فرمائیں. لکھتا تو کوئی بھی نہیں ہے, سب حفاظ ہوں گے, سب کو یاد ہو جائے گا جملہ. میں نے وارل بریک بول ہی سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں, کوئی کوئی نہیں لکھ رہا. ہو سکتا ہے یہ بےچارے ایسے ان کے پاس نہیں ہوگا, وہ ایسا لکھ رہے ہیں. چند ایک نے ہاتھ اٹھایا بھائی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. مغالب اکثریت نے نہیں لکھا. ایک اسلامی بہن کا حیدرآباد سے باب الاسلام سندھ سے ایس ایم ایس آیا ہے. مدنی مذاکرہ کی برکت سے میں نے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر نیت کی ہے کہ آئندہ ایسے ایس ایم ایس کرنے سے گریز کروں گی جس میں علم دین اور دین اسلام کی توہین پائی جا رہی ہو, اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی ترغیب دلاؤں گی انشاءاللہ. عز و جل. یہ جو میں نے جملہ لکھوایا نا, یہ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا, یہ نیکی کی دعوت ہے, گناہوں سے بچنے کی دعوت ہے. کیونکہ یہ مذہبی رنگ میں جو ایس ایم ایس ہوتے ہیں یہ اکثر گناہوں بھرے بھی ہوتے ہیں, تو نیکی کی دعوت بھی ہے, گناہ سے بچنے کا بھی ایک تدبیر ہے. اس کو ضرور اس جملے کو کوشش فرمائیں. جنہوں نے نہیں لکھا بےچاروں میں پیڈ وغیرہ ہوگا نہیں نا لکھنے کے لیے, سارا سامان لائے ہوں گے, قلم پیڈ لانا بھول گئے ہوں گے, توجہ نہیں ہوگی کہ اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہاں حدیث پاک میں قید العلم بالکتابہ, کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ لکھنے کی عادت بنائے. تو اب یہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے قلم پیڈ, تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے خریدے جا سکتے ہیں, دوسروں سے دیکھ کر لکھوا لیں, آپ کو کام آئے گا. یا اپنے ایس ایم ایس میں اس کو کسی اسلامی بھائی کے ذریعے اس کو وہ سینڈ کر لیں, کیا بولتے ہیں سینڈ کرنا بولتے ہیں, سینڈ کر لیں. پھر اس کو جتنے آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں نا سب کو فارورڈ کر دیں. یہ اردو میں لکھ کر اپنے پاس اپنے فولڈر میں سیو کر لیں اور یہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے, اور ایک اس وقت جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے یوں سمجھیے کہ یہ ایک اسپرے ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ امید ہے کہ بچ جائیں گے. آپ کے ایک ایس ایم ایس سے اگر کوئی گناہ سے بچ جاتا ہے تو کس قدر آپ کو فائدہ ہوگا. اور میل کے ذریعے بھی تو یہ شرارتیں ہوتی ہیں. یہ عرض کرنے والا بابا, اس وقت میرے پاس جو آخری نالج ہے, اس وقت بابا یہ جو میڈیا, یہ بھی ایک میڈیا ہے نا, یہ آئی ٹی میڈیا جس میں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کام ہوتا ہے اور میل کے ذریعے بھی. ارے ہمارا پچھلے دن سلسلہ ہوا تھا کہ میں نے کمپیوٹر سے سرچنگ کی ہے, یہ کمپیوٹر سے سرچ کیا ہے. تو آپ کمپیوٹر میں سرچ کرنے کا مطلب کیا بابا, کہ میری معلومات کے مطابق روزانہ کے لاکھوں لاکھ صفحات دنیا بھر میں, لاکھوں لاکھ صفحات روزانہ کے یہ وہ کمپیوٹر کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں, یعنی وہ ڈاؤن بھیجے جاتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ویب سائٹ پر اتار لیے جاتے ہیں. اب کوئی کسی جگہ پہ جاتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے, تو وہ اسلام لکھے گا تو اسلام کے بارے میں جتنی بھی اس کی ویب سائٹ ہوگی سب کھل جائیں گی. اب کسی بھی ویب سائٹ پہ جائے گا وہ اسلام کے بارے میں معلوم کرے گا, اچھا یہ ریسرچ ہے, وہ ساری ریسرچ کو لے لے گا, یہ ریسرچ کس عالم سے کس مفتی سے لی ہے اس کی کوئی پتہ نہیں ہوگا, یہ ریسرچ میں نے کمپیوٹر سے لی ہے, میں نے نیٹ سے ریسرچ اٹھائی ہے. تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, ارے بھائی صرف نیٹ سے ریسرچ کی ہے, بھائی نیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے تو وہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کس نے ڈالی ہے نیٹ کے اوپر یہ ریسرچ, کون سی کتاب سے ڈالی ہے, کیا ڈالی, کچھ نہیں پتا. اچھا کتاب نہیں ہے بابا, آج بھی جیسے کتاب کھلے نا تو کتاب کھلی تو پتا چلے کتاب کا نام یہ ہے, اس کا رائٹر یہ ہے, اس کا آتھر یہ, یہ بھی نہیں پتا چلے گا. ایک پیپر کھل جائیں گے اور پیپر کے اندر آدمی پڑھتا رہے, وہ لکھنے والا کون, دینے والا کون, ڈالنے والا کون, صحیح غلط کچھ نہیں پتا ہوتا. غیر مسلم بھی ڈالتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اتنی لابی کام کر رہی ہے. مجھے پچھلے دن ایک میل آئی تھی, اس میں اور کچھ اس طرح کی صراحتیں تھیں اور آرٹیکل بھی اس طرح کے آئے بابا, مطلب سمجھایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ مطلب اسلام کی باتیں ہیں تو لے کسے رہو, یہ تو دیکھو اب کمپیوٹر سے کون سا سرٹیفکیٹ مفتی ہے کہ جس نے کمپیوٹر نے تم کو بات دے دی تو اس کا مطلب ختم, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کافی ہے کہ کمپیوٹر سے نکالا رہا ہے. بھائی کمپیوٹر کیا چیز ہے, ایک ادھر دکانوں میں ملتا ہے کمپیوٹر. تو صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں ابھی جو جیسے کہ حسان بھائی نے جو بیان فرمایا روایتیں, اگر اس طرح کی روایتوں کے چند جملے بنا کر بھی اگر یہ فارورڈ کر دیں اسلامی بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے بھی فارورڈ کریں, اور باپا یہ جملے بنا کر اپنے میل جو اس وقت آئی ٹی کے مکتب والے میں امید کرتا ہوں سن رہے ہوں گے ان کو مل جائے. الحمدللہ لاکھوں لاکھ ہمارے پاس اسلامی بھائی جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لاکھ سے اوپر تو مجھے پتا ہی تھا. مطلب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کر سبسکرائب ہو جائیں, آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی کی مسجد کی طرف سے روزانہ مدنی پھولوں کا گلدستہ آئے گا. مدنی چینل پر روزانہ کے سلسلے کی میل یہاں سے آئی ٹی مکتب سے چلتی ہے, ایک مدنی گلدستہ مدنی پھول یہ آئی ٹی مکتب سے آتا ہے, یہاں تک کہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو موبائل ایس ایم ایس کی جو سروس ہوتی ہے یہ بھی آپ دعوت اسلامی کے آئی ٹی مکتب سے لے لیں, آپ کو انشاءاللہ یہاں سے ایس ایم ایس آ جائے گا, وہ ایس ایم ایس دنیا میں فارورڈ کریں. ہمارے پاس یہ سروس موجود ہے دعوت اسلامی, الحمدللہ ایک اتھینٹیکیٹ اور ایک صحت مند ذریعہ ہے جو ہمیں الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے. یہ راستہ لیں, یہاں سے لیں ایس ایم ایس, یہاں سے لیں میلیں, ساری دنیا میں کریں, انشاءاللہ تعالی نیکی کی دعوت کی دھویں مچیں گی. یہ تو فتح رضوی والے کو نکالی دیا. یہ بہت مضبوط مطلب یہ بہت کھپے ڈائری میں نیچے مکہ سے یہ پڑتی رہتی ضرورت ان روایتوں کی ان شاء اللہ. الحمد للہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب خوف خدا سے عاری ہو گئے, اللہ کا کرم ہے. ادھر ادھر یا مدنی چینل سے بھی لکھ لیا ہوگا, فون پر فوراً وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا ہوگا. پاپا مجھے ایس ایم ایس آیا ہے, سلام, کسی قسم کا مذہبی میسج جب تک سنی عالم سے تصدیق نہ کروا لیں تب تک سینڈ نہ کریں. آٹھ دس آ جائے بیٹے بیٹے, اتنا نظام مطلب ایکٹیو ہے. اللہ اللہ الحمد للہ. اچھا مشورہ ہے, بہت اچھا مشورہ ہے. نہیں نہیں بہت اچھا مشورہ ہے. ماشاء اللہ پہلے بول دیتے تو اب تو یہ چل پڑا ہے. یہ دوبارہ بہت اچھا مشورہ اس سینڈ اس میں ایس ایم ایس میں آیا تو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیجیے, اب اضافہ کر لیجیے. ورنہ غلطی کی صورت میں, وہ جملہ باقی رکھے, ورنہ غلطی کی صورت میں گناہ بلکہ بعض صورتوں میں کفر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے. ورنہ غلطی کی صورت میں گناہ بلکہ کفر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے. ورنہ غلطی کی صورت میں گناہ بلکہ کفر میں جا پڑنے کا بھی اندیشہ ہے. صلوا علی النبی. انگلش میں بھی آ گیا بابا, ڈو ناٹ فارورڈ ریلیجیس ایس ایم ایس ود آؤٹ کنسرن سنی عالم. آپ کے نام کیسا چل گیا؟ یہ الحمدللہ سائڈ پروفٹ بھی ہو رہا ہے, ہاں صحیح استعمال کیا. نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے نا تو فائدہ ہوگا. وذکر فن ذکر تنفع المؤمنین, ترجمہ کمزور ایمان اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ادریس آرائی سے ایز اے نیوز ایڈیٹر کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں یہاں پر. حضرت صاحب میرا آپ سے صرف سوال تو نہیں بس ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کے جو کلپس لگائے جاتے ہیں جس میں علماء کرام کے بھی آ رہے ہیں مختلف متعلق کے لوگوں کے آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت نیگیٹو سوچ لوگوں میں آ رہی ہے. یعنی مسلمانوں میں تو آ رہی ہے, جو غیر مذہب دیکھیں گے تو وہ تو بالکل اس طرف پھر نکل جائیں گے لوگوں سے کہ علماء کرام کی کوئی باتیں سن لیں یا کچھ وہ کر لیں. تو صرف ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل طے کیا جائے کہ یہ چیزیں ختم کی جائیں, یا کوئی ایسا بیان یا کچھ ایسا کریں کہ یہ جو لوگ کلپ چڑھاتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ ان کو تھوڑی سی نصیحت آ جائے اور وہ تھوڑا سا اس چیز کو چھوڑ دیں. دوسرا, میں مدنی چینل الحمدللہ دیکھتے ہیں, اور جب سے مدنی چینل آن ایئر ہوا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں ماشاءاللہ بہت ایک اسلامی طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اکثر ویسے لوگوں کو ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ مدنی چینل خاص طور پہ بچے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ یہ چینل اور پھل پھولے اور اس کو ترقی عطا ہو. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات یہ ہے تو بڑی تشویش کی بات کہ علماء کا مذاق اڑانا اور علماء کے بارے میں مشائخ کے بارے میں طرح طرح کے انداز میں وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو لوڈ کر دیتا ہے اس میں, تو اس سے نقصان تو ہو رہا ہے. اس کا کیسے ازالہ ہو, کیسے ختم ہو, یہ کوئی صورت ہی نہیں. ہم یعنی کہ وہ جو بھی ڈالتا ہے اس کو وہی ختم کر سکتا ہے, دوسرا کو ختم ہی نہیں کر سکتا ہے نا. وہ کر سکتا ہے نا ختم, اچھا اصل میں وہ اپنے اپنے صفحات پہ لے لیتے ہیں, سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پھر دوبارہ چڑھا دیتے ہیں. ایک دفعہ ختم کریں گے اس کی کئی ویڈیوز بن چکی ہوتی ہیں. تیر نکلا نکل گیا. ہاں بس یار بہت واقعی اتنا مطلب عجیب عجیب یہ ڈالتے ہیں کہ بس, یعنی ڈالنے والے کو سوچنا ہے کہ اب یہ ازالہ کیسے کرے بابا. یعنی کہ بعض اوقات نجی طور پر جو آدمی گفتگو کرتا ہے, بعضوں کا بےچارے مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے سن رکھے ہیں میں نے کہ جیسے کہ ان کو کوئی نجی طور پر پرائیویٹ طور پر کوئی ایسا انداز اس کا دیکھ لیتے ہیں نا تو اس کو وہ چڑھا دیتے ہیں. اب وہ پھر بےچارے کو کام دے دیتے ہیں کہ وہ بتاتے کرتا پھر ہے. اب یہ نا اندرونی طور پر تو آدمی بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے جو عوام میں وہ نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے اب اس نے کیا, اگر خدا نہ خاصہ نے گناہ بھی کیا تو اس کو مطلب ہے کہ اچھالنا کون سا کار ثواب ہے. اگر گناہ بھی کیا تو اسلام مقصود اسی کو سمجھا دیا جائے کہ یہ گناہ ہے اور عیب ہے تو اس کو چھپانا چاہیے, نہ کہ اس کو مطلب ڈنکا بجانا چاہیے. تو اس طرح کر رہی ہے جو جس کی سمجھ میں آیا اور وہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اس قوم کو کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑ نہ مارے. اس طرح غیر مسلم جو ہے وہ واقعی دیکھتے ہوں گے تو ہم پر ہنستے ہوں گے. بابا اس حوالے سے یہ بھی آپ مدنی پل پر فرما دیں, اصل میں یہاں پر مختلف جو ویب سائٹس پہ چڑھا دیتے ہیں اس میں ایڈیٹنگ کو مشکل کام نہیں ہوتی. اس میں کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوریجنل ہوتی بھی نہیں ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے عجیب و غریب بنا دیا جاتا ہے. تو اب کیا اس طرح کی جو موویز چڑھی ہوئی ہیں مختلف ویب سائٹس پر وہ کیا اتھینٹک ہیں کہ اس کو دیکھ کے بندہ اعتبار کر لے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اتھینٹک تو ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ خود میرا میری تصویر ایک ایسے شخص کے ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جن سے میرا دور کا بھی تعلق نہیں ہے, میرا بالکل زمین و آسمان کا اختلاف ہے. نظریاتی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے کوئی صورت ہی نہیں. آگ اور پانی کو ساتھ کر دیا کہ دونوں ایک ہیں, یہ بھی چڑھا دیا ہے. اب کیا علاج کریں اس کا؟ میں تو صرف سننی ہوں تو ڈنگے کی چوٹ بولتا ہوں, میں صرف سننی ہوں. میں نے کسی نے رات نہیں ملایا کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک نہیں. میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو آدھی روٹی کم کھائے, ہمارا اناج بچائے تو روٹی کا تو کھائے. تو وہ میں ہوں سننی, رہوں سننی, مروں سننی مدینے میں, بقی یہ پاک میں بن جائے تربت یار سن. سب جانتے ہیں, گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ یہ کون ہے, سب کو پتا ہے کہ میں کون ہوں. نہ سنی، فقط سنی، آپ بھی فقط سنی رہنا، نہیں تو سر سڑا جاؤ گے، ہر مسالہ ہر کھانے میں نہیں جاتا، تو اپنے میں مسالہ صرف مدینے کا ہی جاتا ہے، اس لیے کہ سنی ہے. یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سر آنکھوں پہ لینے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، تو کسی میں تفریق یعنی کہ اس طرح کہ اس کو مانا اس کو نہیں مانا نہیں، ہم سارے ولیوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے صحابیوں کو مانتے ہیں، ہم سنی ہیں اور صرف سنی. ترنم سے بولو نا، میں سنی ہوں، رہوں سنی، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیہ پاک میں بن جائے مدفن یا رسول، بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، صحابہ صحابہ کا قدا ہو آر اہل بیت کا قدر، یہ سب آپ کی زیر عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی نظریں یا رسول اللہ، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، اسی احمد رضا جو میرے مرشد ہے، آ کر دو اپنی محبت یا رسول اللہ، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد تسنیم عطاری ہے اور میں اسلام آباد کے قریبی شہر گجر خان کا رہنے والا ہوں. بابا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمارے گھر میں دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے تحت اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع شروع کیا گیا ہے. اب نیا نیا کام ہے اور اسلامی بہنوں کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حوصلہ افزائی، صبر کے مدنی پھول عطا فرمائیں، نیز کون سی حکمت عملی اسلامی بہنیں اپنائیں جس سے کام بڑھے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کیا پایا یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے اب زلفوں کی نیت کر لی ہے، امامہ مستقل باندھوں گا، مدنی حلیہ سجاؤں گا، اپناؤں گا، سب بولتے ہیں نا سامنے، اگر نیت ٹھیک تو. اس طرح بہنوں کا کام ہو یا اس طرح بھائیوں کا کام ہو، شروع میں تو کاروبار کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی. جب دعوت اسلامی کام ہم نے شروع کیا اس وقت بھی تنقیدیں ہوتی تھیں, اب بھی جاری ہیں کرنے والے, اب بھی کر رہے ہیں تنقیدیں. تو اس لیے وہ تنقیدوں کی وجہ سے کام چھوڑ دینا یہ کمال نہیں ہے. تنقیدوں کی وجہ سے کام مزید بڑھا دینا, جد میں آ جانا تب تو میں کام کر کے دکھاؤں گا, یہ ہے کمال. تو اس لیے مایوس نہ ہو اور تنقیدوں کا جواب مدنی کام سے دیں, الفاظ سے نہ دیں. ہر مخالفت کا جواب کام سے دیا جائے. تو تنقید والوں کو تو ان کا بھی کام ہے, یہ لگے ہوتے ہیں, یہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں, مگر یہ کہ اگر جوابی کاروائی شروع کی نا, پھوپھا کرنا شروع کیا, غصے میں آ گئے, تو پھر وہ کام نہیں بنے گا. بچے اسی کتے کو کنکر مارتے ہیں, روڑا مارتے ہیں کہ جو کو کرتا ہے. اگر کتے کو روڑا مارے اور کچھ بھی نہ بولے, بڑا روڑا مارے, بڑا پتھر مارے, تب بھی یہ چپ چاپ چلا جائے, تو بچے پھر اس کے پیچھے بھاگیں گے نہیں, اس کو پتھر ماریں گے نہیں. تو تنقید کرنے والے کو بھی جب ہم لفٹ نہیں کریں گے نا, جواب نہیں دیں گے نا, تو اس کی ناک کٹے گی اور شرمندہ ہو کر آگے پیچھے ہو جائے گا. ہم جوابی کاروائی کر کے پھنستے ہیں. اسلامی بہنیں تو ویسے بیچاریاں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہوں گی, تو یہ جوابی کاروائیاں بعض وقت ایسی کر ڈالتی ہوں گی کہ ان کو بھی اپنے جواب کو لپیٹنا بھاری پڑ جاتا ہوگا شاید. تو اس لیے وہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ بس مدنی کام بڑھاتی جائے. تو یہ تنقید کرنے والے خود کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر مدنی کام کریں گی. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, تنقید کرنے والے بعض آئے ہیں, آتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, معافیا مانگتے ہیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مخالفت بھی کی, ہم نے آپ کی مخالفت کی ہے, خلاف بولا ہے, معاف کر دو, غیبت کی ہے, معاف کر دو. تو اس طرح میں تو خیر محبت دیتا ہوں الحمدللہ کہ میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے, آپ بس جو گناہ ہے وہ اللہ سے توبہ کریں, میری طرف سے میرے حق معاف. تو نرمی سے حکمت عملی سے کام کریں گی تو انشاءاللہ ہوگا, غصے چڑچڑا پن اور ہڑا ہڑی آ ہو کرنے سے کام نہیں ہوگا. بحث مباحثے بھی نہ کریں, بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کام بڑھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس سے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ہر کام کے شروع میں پرابلم آتے ہیں, مسائل تو آتے ہی ہیں, اس کو پاپا ایک طبقہ اس کو نام دیتا ہے ٹیتھنگ پرابلم. پاپا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نکلتا ہے نا, تو شروع شروع میں وہ تکلیف تو ہوتی ہوتی ہے, اس کو ٹیتھنگ پرابلم کہتے ہیں. پھر بعد میں وہ جب سارے دانت سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے اس کے دانت ہوتے ہیں, ٹیتھنگ پرابلم دور ہو جاتا ہے. ٹیتھنگ پرابلم یہ کام کا حصہ ہے کہ شروع میں ہمیشہ مسائل یا پریشانی آتی ہیں, وہ الحمدللہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے, پھر کام ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہو. بالکل اپنا تجربہ ہے الحمدللہ. یعنی میرے خلاف اتنے پرچے لوگوں نے لکھے, کتابیں لکھی, باقاعدہ کتابیں میرے خلاف, اشتہار لگائے دیواروں پر باہر ملکوں میں, اس طرح مطلب بہت مطلب تجربہ ہے مجھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی بھی اشتہار کا یا اپنی کتاب کا میں نے تیری بھی جواب دیا ہو کبھی بھی. تو یہ مطلب جیسے آپ کسی کے شہر میں چلے گئے تو میں نے دیوار میں پڑھا الیاس قادری جواب دو, میں ہنستا تھا کہ الیاس قادری تمہارے شہر میں آ گیا یار, ہمت ہے تو آؤ نا مل لو نا یار, بات کرتے ہیں. خالی وہ دیوار پہ مطلب آنے کے دھمکیاں دیتے ہوئے جواب دو, تو دیوار کو جواب دوں گیا تو آ گیا ہوں الحمدللہ. تو آتے نہیں ہیں سامنے اس طرح کے لوگ, پیچھے سے وہ چی چی چی چی کرتے رہتے. تو ہوتا ہے مطلب, تو میں کبھی مطلب یعنی کہ الحمد للہ شروع سے ایک ذہن بنا ہوا ہے ان کا جواب لکھ کر نہیں دینا, مطلب یہ پھر جواب جواب دیں گے اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, ہمارے پاس کام بہت ہے الحمد للہ. تو مدنی کاموں کی وجہ سے کئی مخالف جو تھے موافق ہو گئے, کئی مخالف الحمدللہ. اب بھی کرنے والے کر رہے ہیں مخالفت, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آمین. اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مولا. مصطفیٰ تار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلطان محمود عطاری ہے. پیارے پاپا جان، میں پنجاب ضلع قصور کے شہر پھول نگر سے 10 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ عزوجل اعتکاف کی برکت سے میں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. پیارے پاپا جان، میرے ابا جان 4 سال سے شوگر کے مریض ہیں. برائے مدینہ دعا فرما دیں اور اس کا علاج بتا دیں. سوال، اگر نماز کے دوران ساتھ والا اسلامی بھائی سو گیا ہو تو اسے بازو یا ہاتھ سے جگانا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک کرے. ایک مٹھی داڑھی رکھیے گا. امام شریف کا آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نیت کی اور ان قریب باندھ لوں گا. یہ اعلان بھی سن لیتا تو خوشی بالائے خوشی ہوتی. اور زلفوں کا بھی ساتھ میں اعلان ہو جاتا تو مسرت بالائے مسرت. پاپا اگر اب نیت ہو گئی اور اب کر دیں. ہاں مرحبا بابا، اعلان فرما رہا ہے. داڑھی ماما زلفا مدنی رنگ بالکل مدنی ہلیا آ جانا چاہیے انشاءاللہ. شاء پاپا جان، میں نے ماما شیو اور مشکل مدنی ہولیا اپنانے کی نیت کی ہے انشاءاللہ. زلفیں بھی انشاءاللہ. کب باندھ لیں گے ماما؟ ابھی انشاءاللہ، آج رات انشاءاللہ. پاپا جی آپ کے ہاتھوں سے بہت. ہاں تو ابھی تو دو، ابھی تو آپ باندھ لو، جس سے بندوا لو، اور آپ کو مجھ سے بھی بندوا لو انشاءاللہ. اتنی دیر سنت سے کیوں محروم رہے اپنے؟ تو ابھی باندھ لو، پھر میں بھی باندھ دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں، مدنی ہولیا اور ہم ہیں یار انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. شوگر کا جو علاج ہے نا، یہ ویسے اگر میری مانے نا تو شوگر کا علاج صحیح مانو پرہیز. 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. شوگر کے مریضوں کی ایک تعداد ہے جو پرہیز نہیں کرتی اور بس پھر بےچارے تکلیف اٹھا لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی ٹانگیں بھی کٹ جاتی ہیں. ہاں ٹانگ کٹ جاتی ہے، اسی کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، سڑا پیدا ہو جاتا ہے. پھر شوگر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ زخم جلدی درست نہیں ہوتا اس کا. تو ایک تو پرہیز کرے، پرہیز ان کے لیے بیچاروں کے لیے مشکل ہوتی ہے. میں نے شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں میں، کہ وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں، دو دو آم چوس جاتے ہیں. پھر اگر کوئی مزید اگر وہ آم کا جوس دے تو بھی گٹ گٹ آ جاتے ہیں، طبیعت بہت خراب ہے. دعا کرو. اب یار خود کردہ رہا علاج ہے نہیں، آم آپ کے لیے پوئزن ہے، زہر ہے. آم کھا رہے ہو بولتے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو اس طرح مٹھائی بھی کھا لیتے ہیں، میٹھے ڈشے بھی نہیں چھوڑتے شوگر کے مریض. اور اگر کوئی ہم جیسا بدنام آدمی ہو اور اس کے ہاتھ لگ جائے مٹھائی کو، تو پھر تو ایسا بہانا ملتا ہے نفس کو، اب تو تمر لو گے، اب تو کچھ نہیں ہوگا، چاہے بیڑا گرک ہو جائے تو چڑھا جائیں گے مٹھائی. تو بہرحال پرہیز ہی تو پرہیز ہی ہے، مطلب کرنی کرنی. 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. تو پرہیز ہی کے ساتھ ساتھ یہ علاج بھی کر لیجیے. مدنی پنسورا صفحہ نمبر 244 پر، پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام تین تین بار, اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں. یہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے, مدت تا حصول شفا, جب تک شفا نہ ملے پیتے رہیں صبح و شام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تبو الی اللہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابرار ہے, میں ملیر کراچی نذیر ٹون سے بول رہا ہوں. پپا جان میرا سوال یہ ہے, میرا موبائل میں نے اپنے دوست کو دیا اور میرا موبائل چوری ہو گیا اس کے بعد, اور میں نے اس کو معاف کر دیا. پپا جان کیا میں اس سے مانگ سکتا ہوں یا نہیں, اور میں نے اس کے پاس دیکھا بھی ہے. کال آئی ہو نہ دینا بھائی, آپ کا نہیں یا بچہ آئی ہو, موبائل چوری ہو گیا. نہیں, موبائل دوست کو استعمال کے لیے دیا, دوست نے بولا میرے پاس تو چوری ہو گیا, پھر اس نے معاف کر دیا, مگر اب کچھ روز کے بعد دیکھا تو وہی موبائل دوست کے ہاتھ میں, تو بولا معاف کرنے کے بعد اب اس سے لے سکتا ہوں میں نہیں. یہ سوال ہے. ہبا نہیں کیا نا, اس نے معاف کیا, اور معاف بازار اگر یوں عقل سے سوچیں تو مشروط ہے معاف, چوری ہو گیا چلو معاف کیا, اب پتہ چلا چوری تو نہیں ہوا, شرط ختم ہو گئی. ہبا میں بھی رجوع کی صورتیں تو ہوتی ہیں جی, تو اب یہاں پر تو بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ اس سے طلب کر سکتا ہے کہ اسے طلب کر لے یہ, کہ تم نے جھوٹ بولا تھا چوری تو نہیں ہوا. لیکن اس پر وہ غور کر لیا جائے جی, یعنی لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ موبائل وہی ہو, کیونکہ کئی دفعہ موبائل بالکل سیم ایک ہی کمپنی کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب یہ ان کو کنفرم ہے کہ انہی کا ہے, سوال میں تو یہی ہے کہ وہی موبائل ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ بدل گیا ہے تو نہیں لے سکے گا, لیکن اب بھی ہم یہ فائنل نہیں بتاتے. آج یہ قاسم نے پوچھے نا پکا کام کرے, کیونکہ وہ آسانی سے دے گا نہیں, لڑائی اور سب کچھ ہو سکتا ہے, بلکہ یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا شاید. وہ ابرار لفظ غلط ہے, تلفظ ابرار نہیں ہے, ان کا نام ابرار بتایا, ابرار ابرار بھی ہے کہ وہ بر کی جمع ہے, ابرار بر بر کی جمع ہے ابرار, بر منے یہاں مراد ہے کہ وہ بر منے نیک, بر تو اللہ کا نام بھی ہے, تو یہ کہ یعنی کہ نیک لوگ, یہ تو نیک لوگوں کا مجموعہ ہے نام, تو معاف کر دیا. دیکھو تو انشاءاللہ مزید ابھی معلومات کر کے پھر جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ اچھا سمجھ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص رضا قادری عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے 10 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہونے والا مدنی مذاکرہ سنا اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میرے دو البم پہلے ذکر کے ساتھ آئے تھے تو میں نے وہ مدنی مذاکرہ سنا اور اس کے بعد توبہ کی. آج بھی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی ذکر کے ساتھ نعت نہیں پڑھوں گا. ساتھ میں یہ بھی آپ مدن چینل کے ناظرین سے فرما دیں کہ اگر میرا ذکر والی نعت کا البم کسی کے پاس ہے تو براہ کرم اس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی اگر میرا کسی اسلامی بھائی کے پاس ذکر والی نعت کا البم ہے یا موبائل میں بھی ذکر والی نعت ہے تو اس کو ڈیلیٹ فرما دیں کہ میں توبہ کر چکا ہوں. میں توبہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی ذکر کے ساتھ نعت نہیں پڑھوں گا. اور پاپا جب میں ادھر اعتکاف کے لیے آ رہا تھا تو بہت سے اسلامی بھائیوں نے مجھے کہا کہ پاپا کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کیجیے گا, خصوصی طور پر تیم اللہ بھائی موریشیس سے, انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام السلام علیکم وعلیکم السلام. پاپا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص سے دس دن تک بات نہیں کروں گا, کہ اس سے بات کرنے میں وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا تھا. تو اب وہ شخص بیمار ہو گیا دس دن سے پہلے ہی, تو وہ ہاسپٹل گیا اور عیادت کا جو طریقہ ہے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا, جبکہ وہ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا, یعنی وہ بالکل نہیں بولا, بس اتنا کہا اور وہ واپس آ گیا. تو کیا اس کی قسم ٹوٹ گئی, اور اگر ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسم تو ٹوٹ گئی, بات تو کر لی, بات تو کر لی آپ نے, قسم تو ٹوٹ گئی. کفارہ تو مختلف وہ صورتیں, یہ تو ہے اس میں تو وہی ہے نا, اپنے مسلسل تین روزے نہیں, دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے, یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں اوسط درجے کے, اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ تین روزے مسلسل رکھنے ہیں. نیکی کی دعوت میں سارا مضمون موجود ہے, قسم کا بہت تفصیل سے موجود ہے, کفارے کا بیان. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قرآن کریم میں بھی ہے یہی سے پوری تفصیل. جی جی صدقہ فطر کا مقدار بھی ہے اس میں, تو پوری تفصیل سے وہ کفارے کے, یہ بہت سوکھ ضرورت پڑتی ہوگی. قسم کی ہے قسمیں اصل, تو یہ ساری معلومات سب کو رکھنی ضروری ہے, کیونکہ وہ قسم آدمی کھائی لیتا ہے, تو کب کفارہ ہے کب کفارہ نہیں ہے, کب توبہ کرنی ہوتی ہے کب توبہ بھی نہیں ہے, یہ ساری تفصیل نیکی کی دعوت میں قسم کے عنوان سے الحمدللہ بہترین معلومات دی گئی ہے. تو نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب ہے, جو مسجدوں میں ان کا درس بھی دیا جاتا ہے, اس کے صفحہ نمبر 186 پر ہے. یا رحمت للعالمین کے 13 حروف کی نسبت سے قسم کے کفارے کے 13 مدنی پھول, تو اس میں سے میں آپ کو سوال کے اعتبار سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قسم کا کفارہ, غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا ہے, یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تین باتوں میں سے جو چاہے کرے. یاد رہے جہاں کفارہ ہے, یاد رہے جہاں کفارہ ہے بھی تو وہ صرف آئندہ کے لیے کھائی گئی قسم پر ہے, گزشتہ یا موجودہ کے متعلق کھائی ہوئی قسم پر کفارہ نہیں. مثلا کہا خدا کی قسم میں نے کل ایک بھی گلاس ٹھنڈا پانی نہیں پیا, اگر پیا تھا اور یاد ہونے کے باوجود جھوٹی قسم کھائی تھی تو گناہ گار ہوا, توبہ کرے, کفارہ نہیں. اچھا اب یہ کہ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ, یہ 187 صفحہ, 10 مساکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلانا ہوگا, اور جن مساکین کو صبح کے وقت کھلایا انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے, دوسرے 10 مساکین کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ دسوں کو ایک ہی دن دونوں وقت کھلا دے, یا ہر روز ایک ایک کو دو وقت, یا ایک ہی کو 10 دن تک دونوں وقت کھلائے. اور مساکین جن کو کھلایا ان میں کوئی بچہ نہ ہو, اور کھلانے میں اباحت یعنی کھانے کی اجازت دے دینا, و تملیک اور یعنی مالک بنا دینا کہ چاہے کھائے چاہے لے جائے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کے عوض یعنی بجائے ہر مسکین کو نصف یعنی آدھا سوا گیہوں یا ایک سوا جو, ایک سوا چار کلو میں سے 160 گرام کم, اور نصف یعنی آدھا سوا دو کلو میں سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے, یا ان کی قیمت کا مالک کر دے, یا 10 روز تک ایک ہی مسکین کو ہر روز باقدر صدقہ فطر دے دیا کرے, یا باس کو کھلا اور باس کو دے دے. غرض یہ کہ اس کی یعنی کفار ادا کرنے کی تمام صورتیں وہیں سے یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 205-217 پر دیے ہوئے زہار کے کفارے کے بیان سے معلوم کریں. فرق اتنا ہے کہ وہاں یعنی زہار کے کفارے میں 60 مسکین تھے, جبکہ یہاں یعنی قسم کے کفارے میں 10 ہیں. اب یہ سب ڈیٹیل میں پورا شاید نہ سمجھاؤ, یعنی آسان صورت جو میں عرض کروں وہ یہ ہے, میرے حساب سے آسان کہ 10 مسکینوں کو ایک قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم دے دے, کفارہ ادا ہو گیا. یا ایک ہی مسکین کو 10 دن تک ایک ایک صدقہ فطر دے دے, تب بھی ادا ہو جائے گا. یہ آسان صورت میری سمجھ میں آئی. یہ صدقہ فطر کی رقم اس بار کتنی ہے؟ پورے کم از کم اس بار 1433 ہجری کے رمضان المبارک میں دارالافتاء 1433 ہجری کے رمضان المبارک میں دارالافتاء اہل سنت کی جانب سے صدقہ فطر کی رقم 80 روپے, کم از کم 80 روپے مقرر کی گئی ہے. تو جیسے آپ رمضان المبارک میں قسم کا بھی کفارہ دینا چاہتا ہے تو 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر ادا کر دے. یہ وہ صدقہ فطر نہیں ہے عید الفطر والا, یہ قسم کے کفارے کا, وہ تو الگ سے اگر واجب ہے تو دینا ہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کفارہ ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے, بغیر نیت ادا نہ ہوگا. اگر وہ شے جو مسکین کو دی اور دیتے وقت نیت نہ کی مگر وہ چیز ابھی مسکین کے پاس موجود ہے اور اب نیت کر لی تو ادا ہو گیا. جیسا کہ زکات میں فقیر کو دینے کے بعد نیت کرنے میں یہی شرط ہے کہ ہنوس یعنی ابھی تک وہ چیز فقیر کے پاس باقی ہو تو نیت کام کرے گی ورنہ نہیں. تو اس کو آپ مہربانی کر کے پڑھیں. یہ فضا یہ نیکی کی دعوت میں قسم کے تعلق سے کافی صفحات ہیں جن میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے. یہ شروع ہو رہا ہے صفحہ 161 سے. اور یہ ختم ہو رہا ہے تقریباً صفحہ نمبر 171 تھا, 179 نیکی کی دعوت. یہ تھوڑے سے صفحے ہیں, اس کو آپ ضرور پڑھیں, بہت ضروری ہے. تو کئی طرح ایسے ہوئے جنہوں نے پڑھا بھی ہوگا. ہے کوئی نیکی کی دعوت پوری جس نے پڑھی ہو کتاب؟ ماشاءاللہ ہے مگر کم حصہ ہے بھائی, اس کو پڑھیے نا, اور بھی بہت ساری معلومات ہے اس میں اور یہ بہت ضروری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں ابھی عصر کی اذان محلے میں جب ہوگی تو اٹھیے گا نہیں. ہمارا ادھر 6 بجے جماعت ہے, ادھر اعلان ہوگا پھر انشاءاللہ اذان کا جواب دیجئے اور آپ کو وضو کا موقع مناسب گیپ ملے گا ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب. تو یہ نعت خوان اسلام بھائی شاید اعتکاف میں تشریف لائے ہوئے ہیں. تو اب ساتویں محرم کی شب جو ہے, محرم کی ساتویں شب عالمی مدنی مرکز میں نعت خوانوں کا پھر مدنی مذاکرہ ہے. تو اس نعت خوان اسلام بھائی کو میری خصوصی دعوت ہے, یہ جہاں سے بھی دنیا سے آئے ہوں ساتویں محرم کی شب ضرور. کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ تو لولیا. تو پھر اپنے سا بھائیوں کو جمع کر کے نعت خوانوں کو آپ کو دعوت ہے آنے کی. تو آپ ساتویں شب بابا مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کی ہے بابا. ساتویں شب کو دیوانے آپ کو مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے, معاف کیجیے عشاء کی نماز یہاں پڑھنی ہے. عشاء کے بعد انشاءاللہ نعت خوانوں کی خیر خواہی بھی ہوگی, ہم انشاءاللہ لنگر رضویہ بھی اس کو پیش کریں گے. اور اب تک جو ہوئے سلسلے اس میں میری الحمدللہ مجھے سعادت ملی ہے کہ ثنا خانوں کو اپنے گندے ہاتھوں سے لنگر رضویہ پیش کرتا ہوں. تو اب اس وقت اسکرین میں دیکھا ہے, اس وقت انشاءاللہ آپ کی قریب سے زیارت کر لوں گا. بابا تین دن چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کی. الحمدللہ. اور اپنے جہاں بھی آپ کا سلسلہ ہو وہاں کچھ مدنی پھول بھی دیا کریں, درس مدنی پھول, مدنی قافلے کی دعوت, اعتکاف میں جو آپ نے پایا اس کا ڈنکا بجا کریں. آپ کی اپنی دعوت ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے بابا جان, میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر قاری صاحبان کی آواز اچھی ہو تو بے ساختہ منہ سے نکل جائے سبحان اللہ, تو کیا نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی یا کہ نہیں؟ یہ بھی باقی رکھا تھا کل ہم نے سوال جواب بننے پڑا, خوشی دانی کی وجہ سے کہا, شک تھا مجھے لیکن بتایا نہیں. کیونکہ یہاں خوف خدا عشق مصطفیٰ کچھ پایا نہیں جا رہا, دنیاوی معاملہ ہے. یہ لوگ نماز کے احکام میں مسئلہ موجود ہے, پہلے بیان بھی ہو چکا ہے. یہاں نماز کے احکام اوپر سے 69 صفحہ نمبر, نیچے سے 240. اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نہم ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خوشبو کے باعث ہے. اور اگر امام کی خوشی لہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی. سبحان اللہ نہیں لکھے ہوئے لیکن وہ بھی تحسین, کلمہ تحسین ہے. تو قاری صاحب کی آواز بہت اچھی ہے نماز میں, اور اس آواز سے متاثر ہو کر سبحان اللہ نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, دوبارہ ادا کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں باب المدینہ سے آیا ہوں, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بابا جان نماز کے دوران سردیوں میں چادر کے اندر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ اگر تو بالکل ایسے لپیٹ لی کہ ہاتھ نکل ہی نہیں سکتے, ایک چادر, جی ایک چادر میں, کہ دشمن حملہ کر دے تو بندہ روک ہی نہ سکے اپنے آپ کو, تو یہ تو مکروہ تحریمی ہے. تنزی شاید تنزی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ لینا کپڑے میں, دیکھ لیجئے شاید تحریمی ہو, نماز کے احکام میں بھی ہوگی. اس بال میں اس سے فرق ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. بابا جان میں فرحت اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں 30 روزہ اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. کسی کی بچوں کی امی انتقال کر جاتی ہے تو گھر والے دوسری شادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد کرو. ابھی اس بچوں کی امی کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی یا اس کا کفن بیلا نہیں ہوا. اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم. اور میں انشاءاللہ 30 روزہ اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں اور الحمدللہ میں نے کھانے کی سنت اور آداب سیکھی ہے اور سفر کی سنت آداب سیکھی ہے الحمدللہ. اور 3 روزہ مدنی قافلوں میں چاند رات سے انشاءاللہ 3 روزہ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. استقامت کی دعا فرما دے اور میرے بچے کو مرید بھی فرما دے. میرے بچے کا نام سید انور رضا ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. رکھیے کہ نہیں باپو؟ انشاءاللہ زلفے رکھنے کی بھی نیت فرمائے. امام ابھی مستقل انشاءاللہ مستقل پہنا ہوا ہے اور داڑھی الحمدللہ پہلے سے داڑھی موجود ہے الحمدللہ. بچے کو مرید بھی کر دیں شہزادے کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں. اور مسجد ماحول میں دعا کی استقامت دی فرما دے. میں اپنے بچے کو مفتی بنانا چاہتا ہوں. آمین. اللہ آپ کی آرزو پوری فرمائے. مفتی اسلام بنے, مفتی اہل سنت بنے. یہ جو کپڑے میں چادر میں ہاتھ ڈالنا اس طرح جو کیا تو اگر مسئلہ یہ ہے, یہ نہیں ہے. جی ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو جس انداز میں کرتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو یہی نہ کہ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو, مکڑے تحریم ہی ہے. علاوہ نماز کے بھی بے ضرورت اس طرح کپڑے میں لپٹنا نہ چاہیے اور خطرے کی جگہ سخت ممنوع ہے. تو یہ لپٹا نہیں ہے, خالی یہ سردی لگ رہی ہے تو یوں چادر میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو تہاوی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس طرح کرنا ثابت ہے. اب وہ چادر کے مدنی پھول جو ہے نا اپنے, اسی پر میں غور کر رہا تھا. اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کا جواب رہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا جواب کہ کسی کا انتقال ہو گیا بیوی کا تو اب یہ کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے اسے قیودات عوام نے بنائی ہیں کہ مٹی قبر کی سوکھنے دو اس کی. اب یہ کہ مٹی اگر سارا سال پانی ڈالتے رہو گے تو سوکھے گی نہیں. یہ خود سکھا کے آ جائے تو الگ بات ہے. گرمیوں کے موسم میں جلدی سوکھے گی اور جہاں لگاتار بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں تو پھر اندر بھی گیلی ہو جائے گی, خطرہ ہے. تو یہ سوکھنے اور گیلی ہونا یہ میرا مہورتن بولتے ہوں گے کہ ابھی غم تو تھوڑا دور ہو پھر شادی کرنا. تو اب اس کا شوہر جو ہے یہ اگر شادی کرتا ہے تو اس میں 3 دن ٹھیک ہے سوکھ کے اس کے لیے کہ اس کے یہاں انتقال ہوا تو 3 دن سوکھ کے مانے جاتے ہیں, بلکہ ہیں 3 دن سوکھ کے. اب 3 دن کے بعد بے شک وہ شادی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یعنی کہ دوسرے ملکوں میں تو یہاں تک ہے کہ ایک جی بولے سوکھ کے دنوں میں شادی کرے تو مناسب نہیں, اگر کرے تو نکاح تو ہو ہی جائے گا. عورت کا وہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہوگا, اس کا تو لمبا 4 مہینے 10 دن ہے سوکھ, بلکہ نکاح کا پیغام دینا بھی حرام بیوہ کے لیے. تو اب یعنی میں ایک قصہ بتانے لگا ہوں کہ دوسری قوموں میں کتنا یعنی کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ عربوں کی بات بتا رہا ہوں میں کہ عرب ملک میں مجھے ایک قصہ بھائی نے بتایا. ان کا کوئی وہ بیپاری ہوگا، غالباً یمن سے اس کا تعلق تھا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، باپ کی عمر جو مجھے یاد پڑتی ہے اس نے بتایا 78 سال، چوتھے دن اپنے باپ کا نکاح اس نے خود کروا دیا۔ تو صاحبہ نے مجھے بتایا کہ مجھے بڑا تعجب ہو کہ چھوٹے ہی دن تم نے شادی کروا دی، تو اس کا کیا ہے 3 دن سوگ کیا ہوتے ہیں، چوتھے دن میں نے شادی کروا دی اپنے باپ کی، بیچارہ مطلب بوڑھا ہے، ٹھیک ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے، اگر وہ اس قابل ہے تو اس کو نکاح کروا دینا چاہیے۔ کہ بہت سارے امراض یا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیوی ہی اس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے، بیٹی نہیں کر سکتی، مگر آج کل کوئی بوڑھا بیچارہ اگر شادی کرے تو اس کے لیے بہت مذاق اڑتا ہے، بہت گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو چاہے کون سی بھی عمر ہو، شادی اس کی کروا دینی چاہیے، بیچارہ مطلب اس کو تکلیف دے۔ کئی ایسے بوڑھے ہوں گے کہ جو اس وجہ سے پریشان ہوں گے، گھر والے تعاون نہیں کرتے ہوں گے شادی میں، تو ان کی میرا خیال ہے وہ چہرے پہ تازگی آ گئی ہوگی، چلو کوئی تو نکلا حمایت کرنے والا۔ بولتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے کہ میری شادی کروا دو، اور کوئی ان کو مطلب پوچھتا بھی نہیں ہوگا کہ چچا آپ کی شادی کرا دیں، کوئی خاندان کا آدمی نہیں آتا ہوگا بابا آپ کی شادی کرا دے، تو وہ بولے گا یار کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تم آگے بڑھو۔ بچے تو تعاون نہیں کرتے بابا اس معاملے نہیں کرتے، نہیں بازوں کی تو میں نے کوششیں کر کے وہ بچوں کا ذہن بنا کر ترکیب بنی ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ جیسے آپ اس طرح بھائی کا ذہن بنایا یار بےچارے کی کروا دو، وہ بھلے اپنے کو ٹھیک بولتا لیکن اب مرد کو ضرورت ہوتی ہے نا عورت کی، کہ وہ مطلب چمپی کرنی ہے، کوئی تیل لگانا ہے، مالش کرنی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں کہ جو بیٹی نہیں کر سکتی وہی کر سکتی۔ تو یہ کہ اب جیسے کہ کسی کو سمجھایا تو بیٹا تو تراضی ہو گیا، کوششیں بھی شروع کر دی تو بیٹی اٹک جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گی، سوتیلی مانی چاہیے ہم کو۔ تو یوں یہ ایک طرح کا ظلم ہی ہے کہ باپ چاہتا ہے شادی کرے، اس کا حق ہے اس کا، اور اب چلو تمہاری ماں فوت ہو گئی، اب تو بےچارا اکیلا ہو گیا، تم اپنے گھر پہ خوش رہو، اس کو بھی خوش رہنے دو، تو نہیں کرنے دیتے۔ یہ معاشرہ اس معاملے میں بڑا ظالم رول ادا کرتا، ظالم کا رول ادا کرتا تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری آپ کو نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، آپ کے والد صاحب والدہ فوت ہو جائے یا کوئی بھی ایسی ترکیب ہو عزیز میں، تو آپ اوپر رہ کر کوشش کیا کریں کہ بیچاروں کو بھلے بیمار ہو کچھ بھی ہو شادی کروا دیا کریں، اس سے ان کے دل کی دعائیں آپ کو لگیں گی کہ وہی سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، باقی سب اپنے اپنے گھر میں، بال بڑے بچے بڑی بچیاں اپنے گھر میں خوش رہتے ہیں، یہ باپ یا ماں فوت ہو، اگر باپ فوت ہو گیا ماں اکیلی رہ گئی تو اس کا بھی پیچھے لگ کر آپ نکاح کروا دیا کرو، ہے نا بیچاری وہ بھی ظاہر کس کو بولے گی، وہ تو عورت میں ویسے شرم زیادہ ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں بولے گی، لیکن بیٹیوں کو بھی چاہیے، بیٹوں کو بھی چاہیے کہ سوتیلے باپ کو آپ اوکے کر دیں، بیچاری کا کر دیں گھر، اس کی دعائیں لیں اور جنت کمائیں، نیت بھی کر لیں گے اگر ہمارے ساتھ خاندان میں ایسا ہوا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے ماں باپ کو اس طرح پھر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر سوتیلا باپ برا نہیں ہوتا، ہر سوتیلی ماں بری نہیں ہوتی، برے ہم لوگ ہیں کہ ہمارا ذہن خراب ہو گیا کہ سوتیلا خراب ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بسوسا کہ اب یہ باپ شادی کرے گا تو یہ ماں آئے گی تو باپ بھی تو مرے گا تو ہمارا ورثہ جو وہ ماں کے حصے میں کچھ چلا جائے گا، سارا نہیں جائے گا، تھوڑا سا جائے گا، آپ گھبرائیں گے، آپ کے پاس بھی رہے گا، اب آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی، ورثہ جائے گا، آپ نے اس لیے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، خون پوچھنے کی مر جائے گا تو ورثہ یہ نئی ماں لے جائے گی، میں نہیں دوں گا، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ورثہ بھی کون سا باپا ہے کہ یہ مطلب ورثہ لے کر آئے تھے، باپ نے کما کما کما کما کر آج یہاں کھڑا کر دیا کہ باپ کے ورثے، باپ کے ورثے پہ ان کی نظر پڑی ہوئی ہے، باپ ورثہ بانٹے، باپ کا ورثہ بٹے اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کا ورثہ بٹ جائے، آپ کو قبر میں گاڑ دیا جیسا سوچتے گا ہی کو یار، 100 سال کا بڈھا ہفتہ پڑا ہوتا ہے، نوجوان دیکھتے دیکھتے اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، تو روز مرہ کے معمولات ہیں، جوان ہی تو مر رہے ہیں زیادہ، بڈھے تھوڑی مرتے، واقعی یہ کہ آپ دیکھو معاشرے میں بوڑھے کا ہے، یہ ہمارے احتکاب میں سارے تو جوان ہیں سوائے ایک آدھ فیصد بوڑھے ہوں گے، باقی تقریباً جوان ہیں، ہزاروں میں احتکاب ہو ہی رہا نا ہمارا، 10-20 بوڑھے ہوں گے، باقی تو 20-30 ہوں گے بوڑھے، اور کتنے ہوں گے، اور یہاں میرا خیال ہے کوئی 6-7 ہزار موتقف جمع ہوں گے، امین بتائیں گے کتنی تعداد ہے؟ باپا ابھی بھی ان کی رجسٹریشن جاری ہے، مکمل ہوئی نہیں ہے، 7000 سے اوپر تو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ نفلی والے بھی کافی ہیں، اللہ تقریباً 9000 کے آس پاس اسلام بھائی کا تو کھانا پک رہا ہے بابا. کتنے 9000 کے؟ جی بابا کھانا پک رہا ہے. کتنی دیں گے؟ 200. جی 200. 100 سے اوپر ہے بابا. 200 ہوں گی، 200 سے اوپر ہوں گی، اللہ وغیرہ 9000 کا کام. ایک تو فیلی بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ. جی بابا کئی رجسٹر بھی نہیں کروائے ہوں گے، سوچکا نہیں پڑتا ہوگا بےچاروں. نہیں بابا اس کا نقصان جو رجسٹرڈ نہیں کرا رہے اس کا یہ کہ وہ رمضان حال میں نہیں آ سکتے. جی ہاں اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ تعاون کرنا چاہیے تھا کہ حساب کتاب رہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو، آپ کے گھر والے ہی کوئی ایمرجنسی میں آپ کو ڈھونڈتے ہو تو یہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا نام نکال کر آپ کو تلاش کر سکے. گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، اور آپ جناب ہیں کہ آپ کا نام ہی نہیں ہے رجسٹریشن میں. نام تو ہونا آپ کے لیے ہزار پہلو سے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اچھا نیکوں کی رجسٹر میں آپ کا نام آ جائے. یہ جو موضوع آپ نے چلا ہے بابا، یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا پا بچے بھی تھوڑے بڑے ہو جائیں تو پھر مشورہ دیتے ہیں کہ اب شادی نہیں کرنا ورنہ بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تم بھلے تباہ ہو جاؤ، ہاں بچے پالنے میں لگ جاؤ واپس. بچے پہ بڑے ہو کر تم کو پھر اولڈ ہاؤس میں بھلے داخل کروا دیں، مگر تم بچوں کے لیے شادی مت کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا باب المدینہ کے ایک نعت خوان بھی ہمارے مدنی مذاکروں میں بھی شریک تھے، اور اب یہاں پر موتقف بھی ہیں، یہ بھی اپنے کچھ تاثرات بیان کر رہے ہیں. بابا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام. اذان کے بعد. جی جی ملا لچی لگے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته واجعلنا فی شفاعته یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب السلام علیکم بابا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جب سے میرا نام محمد بلال اتاری ہے اور بابا جان آپ نے جب سے اسلامی بھائیوں کو مذاکرے کے لیے بلوانا شروع کیا اس کے بعد سے محفلوں کا ماحول کافی تبدیل ہو گیا ہے اور ہم خود بھی پڑھنے میں سننے میں محفلوں میں بیٹھنے میں روحانیت محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین جتنے دیکھ رہے ہیں اور نعت خواں اسلامی بھائی جتنے دیکھ رہے ہیں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ سات محرم الحرام کی شب جو آپ نے دوبارہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کو یاد فرمایا ہے تو میں بھی دعوت پیش کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کی خدمت میں نعت خواں اسلامی بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد وہ بھی اپنا ذہن بنا کے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں اور جو مدنی پھول آپ ارشاد فرماتے ہیں آج جو میں یہاں فیضان مدینہ میں موتقف ہوں تو یہ بھی آپ کی پیاری پیاری زبان کا نتیجہ ہے آپ نے اتنے محبت سے یعنی ہم نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نہ ہماری اتنی ویلیو ہے کہ آپ ہمیں اپنے سینے سے لگائیں مگر آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا اور اتنا پیار دیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تا دم حیات آپ کی ان شاء اللہ فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نعت خوانی بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت بھی کی دھومے مچائیں گے ان شاء اللہ خوب قافلوں میں سفر کریں گے اور الحمد للہ فیضان مدینہ میں جو میں نے ان شاء اللہ اعتکاف کیا ہے تو اس کی جب چاند رات کو ان شاء اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو ان شاء اللہ قافلے میں سفر کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ میرے حق میں باپا جان دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں ہمیں ہم تمام کو عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ دین پر کاربند رہنے کی توفیق آمین جزاکم اللہ خیر یہ سات محرم سے مراد ہے چھ اور سات محرم کے درمیانی شب یعنی چھ محرم گزار کر جیسے چھ محرم ہوگی سورج ڈوبے گا تو ساتویں رات شروع ہو جائے گی پھر سات محرم عام طور پہ نہیں کہ آٹھویں کو یہ سمجھیں ساتویں شب محرم کی ہڈا کرو ٹھیک کر لو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابھی اذان کا اعلان ہوگا انشاءاللہ جب تک ایک آدھ سوال کا جواب کر لیتے نا ترکیب وضو کا گیپ ملے گا پورا انشاءاللہ 25 منٹ تقریباً آپ کو ملیں گے جماعت سے قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شیراز افتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا پاپا کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ عام طور پر کاف 10 دن کا ہوتا ہے تین دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تین دن کا بھی کر سکتے ہیں تین گھنٹوں کا بھی کر سکتے ہیں تین منٹ کا بھی کر سکتے ہیں تین سیکنڈ کا بھی کر سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے لہذا کوشش کریں کہ قبلہ روح دو زانو بیٹھ کر احترام کے ساتھ اذان کا جواب دیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں